Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ bu mübarek cuma gecesinde hazır bulunduğumuz ilim meclisinde bizlere azim istifadeler nasip eylesin. Amin. Amin. Bu gece inşallah arkadaşların tespit ettikleri hashtag Cübbeli Hoca Arakan'ı konuşuyor. Cübbeli Hoca Arakan'ı konuşuyor olacak. Bu hashtag üzerinden inşallah insanlara bildirim yapsınlar. Hayra delalet etsinler. Hayra delalet eden hayır yapan gibidir. Çok kazanacaklar, kazandıracaklar. İnşallah bu Arakan'da yaşanan sıkıntılı halleri bütün dünyaya duyurmaya çalışsınlar. Dünyanın gündemine getirmeye çalışsınlar. Allah da onları muvaffak eylesin. Ta ki belki işte vazifemizi bir hakkı yapamamış oluruz yine ama hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Mevla Teala bazı şeylere tesir yaratır. Bir de bakarsın bir mesajdan, bir tweetten Allah fayda verir. Mevla öyle buyuruyor Estaizullah. وَاَعِدُّوا لَوْ مَسْتَطَاتُ مِنْ كُوْوَةٍ Kafirlere karşı gücünüz yettiği kadar, elinizden geldiği kadar kuvvet hazırlayın. İşte Budist gavurları köye ahlaklı geçinirler. Dünyanın en ahlaksız adamlarıdırlar. Bu Budistler. Köye dinleri ahlak dinidir falan. Hiç alakası yok. Yamyam dinidir. Vampir dinidir. Böyle millete işte bunlar ahlaklı mahlaklı diye yutturmaya çalışıyorlar. Onların işte ritüellerini bilmem ayinlerini, mayinlerini Türkiye'de bile sosyete arasında falan revaçta kılmaya çalışıyorlar işte. Duyuyoruz, görüyoruz. Halbuki Arakan'daki Müslümanları kesip doğuruyorlar. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Elâ innel kuvvete er-ramyu. Agah olun ki kuvvet nedir? Atmaktır. Atmaktır. Bu hadis-i şerif sahiptir. Hiç unutmayın. Bakın ok atmak buyurmuyor, silah atmak buyurmuyor, top atmak buyurmuyor, bomba atmak buyurmuyor. Kuvvet, agah olun. Şüphesiz kuvvet, ancak kuvvet atmaktır. Bugün de bazısı bir mesaj atarak, bazısı bir tweet atarak bu Müslümanların, mazlumların yardımına yetişmeye çalışsın. Herkes yapabildiği kadar. Allah Teala tesirler halka eylesin. Amin. Şimdi 1.300.000 kişi kadar Arakanlı Müslüman kardeşimiz tecrid edilmiş. Müslümanlara 11 Eylül saldırıları bahane edilerek biliyorsunuz. İşte El-Kaide yaptı dendi falan. Birkaç gündür bana misafirler geliyor. Yani Davud Safvan Hoca Efendi Medine'den geldi. Büyük muhaddis. Sonra dün Mekke-i Mükerreme'den oranın eşrafından bizzat geldi. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin torunlarından. Yani tabii bunlar birbirini tanımıyorlar. Fakat görüşürken, konuşurken aynı söze geldik. İşte en büyük tehlike Şia'dır. Bu Şia tehlikesinden bahsederken dediler ki Üsame Bin Laden'in ailesi efendim İran'dadır. Allah Allah. Nasıl oluyor dedim. Dediler ki IŞİD'i, DAEŞ denen belayı Amerika ile İran kurdurdu. Ehl-i Sünnet'in adını kötüye çıkartmak ve Ehl-i Sünnet vatanlarını işgal etmek ve Şia'yı bütün işte o Arap Yarımadası'nda oralarda bulunan Şia'yı da kışkırtarak hükümetleri devirmek, işte memleketleri üçe beşe parçalamak, kolay lokma haline getirmek için İran'la Amerika kurdu. Yani bunu evvelden beri duyuyordum. Tabi bunun en büyük delillerinden biri nedir? DAEŞ Türkiye'de olay yapıyor, Suud'da yapıyor, efendim Irak'ta yapıyor, Suriye'de yapıyor. İran'da bir tane mermi atmış değil. Bu bir defa en büyük delil. İkincisi baktım El-Kaide'nin bütün adamları dediler Eyman Zavairisi, şusu busu hep İran'da. Nasıl oluyor İran'da? Aklım, sırrım durdu. Ha tabi onlar daha iyi biliyorlar yani. Mekke'de, Medine'de yaşayanlar dünya haberlerinde daha çok alıyorlar. Buraya da biraz haberler Türkiye'ye sansürlü geliyor herhalde. Yani ana haberlere yansıyanları konuşuyorum. Siz internetleri takip edenler olarak muhtelif haberlere belki ulaşabiliyorsunuz. Ama biz, ben zaten internet bakabilen biri değil. Bir ana haber dinliyorum birkaç günde bir ama bakıyorum böyle haberler yok mesela. Halbuki burada büyük bir bela var. Azim bir tehlike var. Bu işte şimdi anlaşılıyor mu? 11 Eylül'ü de bunlar. 11 Eylül'de bunlar kotardılar. Niçin? 11 Eylül neye sebep oldu? Bütün İslam aleminin yurtlarını işgal etmeye. Afganistan'a, Pakistan'a, Suudi Arabistan'a, işte Bahreyn, Katar, Kuveyt zaten kolay lokma. Bunların hepsinde üst kurdu Amerika ve buralara dünya kadar ordu asker yerleştirdi. Neymiş efendim? 11 Eylül'ü bahane etti. Irak'ı işgal etti. Sonra orayı İran'a verdi. Hükümeti İran'a verdi. Şimdi Suriye dolabı dönüyor. Yine DAEŞ bahanesiyle efendim burada dünyanın gavurları harp alanı açtı. Bombalar nasıl olsa Müslüman'ın başına yağıyor. Onların bir derdi yok. Şu kadar Suriye meselesi 6-7 sene oldu. Kaç Amerikan askeri öldü? Bak bizim bu kadar şehidimiz oldu şimdi. Bu Fırat operasyonunda olsun, işte El Baba giderken falan. Suriye, Rusya ile anlaştım diye zannediyorsun. Bu taraftan Esed kalkıyor, kafana bomba atıyor. Bu Rusya'nın köpeği değil mi? Bu Rusya bunu niye durduramıyor? Durdurur mu? El küfrü milletin vahide. Küfür tek millettir. Öyle der, böyle yapar. Sağ gösterir, sol vurur. Müslüman gibi sözünde durur mu gavur? Bundan bunu beklemenin de ne anlamı vardı zaten? Ama yani bütün dolap Müslüman, ehli sünnet Müslüman. Şia değil. Şianın üzerinde hiçbir oyun yok, operasyon yok. Orada yine dün yine Amerika bir şey açıklamış ki ya ambargoyu devam ettiriyoruz falan filan. Hamenei buradan işte biz misilleme yapacağız falan filan filan. Kim inanır sizin gibi sahte kahramanlara ya? Suriye'de ancak ehli sünneti kesersiniz. Musul'da gider girersiniz, ehli sünneti katledersiniz. Bütün dünyada ehli sünnete zulmedersiniz. Siz Amerika'ya ne yapmışsınız bugüne kadar ya? İsrail'e ne yapmışsınız? Numaradan İsrail'e bomba atarım falan hareketleri falan. Ya bu milleti de enayi zannediyorlar ya. Bu Şia'nın hiç İslam'la, dinle alakası yok. Yok alakası bunun. Ne Allah peygamber bir şey bilmezler yani. Böyle bir zalimdirler. Onun için Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. İşte El-Kaide bilmem. Bir de bakıyorsun arkadan hepsi beraber çalışıyor. Bir de bakıyorsun nereye zarar geldi? İran'a bir zarar gelmedi. Zarar nereye geldi? Ehl-i Sünnet'e geldi. Afganistan'da Ehl-i Sünnet'e geldi. Irak'ta Ehl-i Sünnet kesiliyor, doğranıyor. Efendim Suriye'de Ehl-i Sünnet kesiliyor, doğranıyor. Myanmar'da Ehl-i Sünnet kesiliyor. Yani nereye bakarsan Ehl-i Sünnet'in başına geldi. Başka bir şey yok. Onun için Ehl-i Sünnet, Müslümanlar aklını başına toplaması lazım. Bunu şunu bilmesi lazım. İslam eşittir Ehl-i Sünnet'tir. Ehl-i Sünnet bir mezhep değildir. Ehl-i Sünnet Kur'an ve Sünnet'in ta kendisidir. Ehl-i Sünnet olmayan Müslüman değildir. Mevzu budur. Biz mezhepçilik yapmıyoruz. Biz Kur'an ve sünnetçilik yapıyoruz. Çünkü Şia'nın mezhebine bak bakalım. Bütün sahabeye kafir diyor. Kur'an bize onlardan geldi. Şimdi böyle bir şey din olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'i bütün ayetleriyle çelişiyor. Onun için tabii bu önümüzdeki derslerde mektubatı iyi dinleyin. Bu haftaki mektubat çarşamba günü çok muhteşemdi. Bir buçuk saate yakındı. Tabii şeyleri önümüzdeki birkaç derste Allah'ın hikmeti benim Noel münasebetiyle senelerdir 30-40 senedir anlattığımız Efendi Hazretinden duyarak sonra kitaptan okuyor. 40 senedir anlattığımız o boyalı pilav pişirme meselesindeki komşusunun meselesi. Tam yani hemen hemen Noel haftasına denk geliyor sohbet. Belki 2-3 derste oraya geliyoruz. Yani hep böyle küfür ehlinden uzak durmak, kafirlere benzememek. O arada şimdi Şia'yı anlatıyor. Bu önümüzdeki haftaki derste yani onların sahabe-i kirama karşı kinlerinin nefretlerinden bahsedecek. Efendim böylece beyan ediyor. Şimdi gelelim Arakan mevzuuna. Bu kardeşlerimiz yani birçoğu tabii vatandan tecrit edilmiş, yani nefyedilmiş, sürgün edilmiş. Kimlikleri yok. Nüfusta kayıtları yok. Vatandaş olarak hiçbir hakları yok. Ondan sonra köyleri yakılıyor. Böyle zaten evleri şeyden, hasır gibi yani şeyden, efendim, basit malzemelerden hemen yaktı mı tutuşuyor. Köyleri yakılıyor. Mescitleri zaten bizim gibi böyle muhkem binalar değil. Mescitleri, ibadethaneleri yakılıyor. Ondan sonra sivil halk hiçbir şey yapmayan adam, elinde silah yok, bir şey yok. İşkence yapılıyor, öldürülüyor. Kadınlar tecavüze uğruyor, Allah muhafaza etsin. Ondan sonra seyahatleri yasaklanıyor. Sağlık hizmetleri diye bir şeyden istifadeleri yok. Devlet dairelerinde memur olma, çalışmak yasak. Ya okuma, öğrenme, işte bir diploma alayım da bir işe gireyim falan, eğitim hakkı yasak. Ondan sonra tapusu yok, özel mülkiyet hakkı yok. Bir tane ev alamaz, bir tane yer bu tarla benim diyemez. Ondan sonra şahsi arazisi var adamın, atasından kalma, onlara el konuluyor. Ondan evlenirlerse mali kısıtlama uygulanıyor. Evlenmeleri zaten engelleniyor. Askeri kamplarda yol yapım çalışmalarında zoraki çalıştırılıyorlar. Mecburen işte vazife yapacaklar. Nüfus sayımında adam yerine sayılmıyorlar. Vergiler, haraçlar, efendim, itikatları, imanları, inanmaları, her şey efendim yasak, yasak, yasak. Şimdi bunlar tabii Bengaldeş tarafına ancak kaçabilseler oraya geçebiliyorlar. Bunlara zaten Myanmarlı, Arakanlı saymıyorlar oranın devleti. Budistler bunları Bengalli sayıyorlar. Bengaldeş'te biliyorsunuz Müslümanlar hocaları kesiyor. İki de bir Bengaldeş'te idam var biliyorsunuz Ehl-i Sünnet alimlerle ilgili. Ondan sonra orada tabii bayağı bir nüfuslu bir ülke şey yapsa belki onlar ne bileyim orada o zulüm ve işkence altında kalacaklarına onları alsalar, kabul etseler efendim çok iyi olacak ama onlar da onu yapmıyorlar. Bunlar da şimdi biraz şey kurmuşlar, ne onun adı? Herhalde kendi aralarında bir savunma, müdafaa bir şey kurmuşlar. Ne olacak? Silahları yok, bir şeyleri yok. Helikoptere çocuk şey atıyor, ne onun adı? Sapan atıyor, helikoptere yani. Ne Filistin'deki yine İsrailli asker karşısındakini atıyor. Bu hepten helikopter atıyor. Bu daha imkansız yani. Dünyada bu İslam aleminin ülkelerine de uzak oldukları için yardım yetiştirmek çevrelerinde Müslüman ülkeler olmadığından daha da zor oluyor, yardım da ulaşmıyor, ulaştırılmıyor. Efendim, şimdi öyle zulümler ve işkenceler yapıldığı şu ara yine hızlanmış herhalde. Efendim bunlar işte dönem dönem mikropları, bulaşıcı hastalıkları artıyor bu Budistlerin. Rahibin bir almış satır eline kızık doğramış. Onlar kırmızı giyiyorlar o rahipleri, bir değişik bir şey giyiyorlar. Kız küçücük bebeğin avretlerini de çıplak açmış. Ondan sonra boynunu kesmiş. Boynu, kafası bir tarafta. Satır elinde herif. Ondan sonra küçücük çocuğun sırtına lastiği bağlamışlar. Bu lastiği nasıl çökecek? Onu bağlamış ona. Oradan da vermiş ateşe lastiği. Lastikle beraber çocuk yanıyor. Ondan sonra efendim toplama kampları gibi toplamışlar. Özellikle baktım böyle 10-20 tane çocuğu birden öldürmüşler. Özellikle çocuk öldürüyorlar. Tabii bu soykırım manası ifade ediyor. Katliam yapıyorlar. Küçücük bebeklerin bütün avret yerlerini soymuşlar. Allah muhafaza eylesin. Ondan sonra çocukları yatırmışlar, boğazlarına basmışlar. Ondan sonra gençleri soymuşlar. Bütün çırılçıplak ya. Sırtlarına kamçılarla vuruyorlar. Takkeli, sarıklı şeyler de var. Genel halk da var. Takkeli talebeler de var. Kur'an talebeleri. Sarıklı talebeler de var. Arakanlılardan ha. Onlara zannedersem yine Yemen tarafından Ehl-i Sünnet ulemanın medreseleri olabilir. O tip yani. Endonezya, Malezya, Yemen tarafından biliyorsunuz. Yemen uleması oralarda hizmet görüyorlar. Asılları Yemen'den, Endonezya, Malezya'yı Müslüman edenler. Malezya'dan biraz, işte dün Malezya ayaktaymış. Büyük şeyler yaptılar, gösteriler. Efendim, Bengaldeş'te de yaptılar ama işte Bengaldeş hükümeti sıkıntılıdır. Acaba bunlara bir zarar verir mi? Belki durdurur gösterileri ama tabii Malezya güçlüdür. dünya İslami devletler arasında belki de mali açıdan çok güçlüdür. İnşallah Allah Teala onlara da bir feraset ilham eylesin de şu Myanmarlıları, Arakanlı Müslümanların bir kurtuluşuna, çalışmalarına nasip eylesin. Amin. Bize de bu işte vesile eylesin. Amin. Dualarımızı vesile eylesin. Amin. Ondan sonra çocuğun üzerinde mum yakıyorlar. Böyle mumu damlatıyorlar, söndürüyorlar. Ateşleri, mumları söndürüyorlar. Kur'an-ı Kerimleri toplamışlar meydanlara. Bütün Kur'an dolu meydan böyle. Bas veriyorlar ateşe. Kur'an-ı Kerimleri yakıyorlar. Ondan sonra bütün bunları gördüğümüzde, duyduğumuzda zulme sessiz kalamayız. Efendim, bu zulme ümmet olarak dur diyelim, sahip çıkalım. Ne yapacağız? Ne kadar gücümüz var? En azından Twitter'la uğraşanlar bile bunu dünyanın gündemine getirebilirler. Arada bir dünyanın gündemine gelse, bu bir hizmet olur. Bir mesajla, bir tweetle, işte herkes elinden geleni yapsın. Artık diğer, bilmiyorum yani, Kızılay, bizim dernekler ne yapabilir? Bu Kızılay'la mı görüşürler, ne yolla giderler, İHA'yla mı birlikte hareket edilir? Onu dünya işlerinde biraz İHA daha faaldirler, uluslararası alanlarda. Güçleri var yani, imkanları var. Onlar da bu işlerde dertlilerdir. İlla ki bunları duyuyorlar, görüyorlar. Bunları sadece ben duymuyorum herhalde. Zaten ilaç yok, bakım yok, yiyecek yok. Zaten çoluk çocuk hastalıktan hep ölüp şey de oluyor. Bütün insanların çoğu da hastalıktan ölüyor zaten. Adamlar bunları artık bitirmeye karar vermişler. Müslümanların evlerini yağmalıyorlar, giriyorlar. Köyden topluca sürgün. Bütün o örtülü kadınlar, bir tane açık yok yani. Böyle bütün o kadınlar, çocuklar, yaşlılar, derileri, etleri, kemikleri sayılıyor. Zayıf, cılız insanlar. Bir tane şişman bulamaz. Efendim, böyle nasıl bir zordalar, nasıl bir zulüm altındalar, nasıl bir yani mazlumun ahı, devrir şahı. Tabii ki illa onlar da beddua diyorlar bu zalimlere, bu hainlere. Kendilerine dua diyorlar. Ama şimdi burada bizim ne yapmamız lazım? Evvela dertlenmemiz lazım. İştahımızın kaçması lazım. Keyfimizin kaçması lazım. Bizim keyif kafamıza girmiş. Evlerimiz, ocaklarımızda her türlü imkanlarımız var. Hala da mutlu olamıyoruz. Daha da fazlasını efendim olmasını istiyoruz. Sınırsız isteklerle uğraşıyoruz. Çoluk çocuğun zaten istekleri bitmiyor. Burada Müslümanlar inim inim inliyor. Bu Müslümana reva değil yani. Ne buyuruyor Hüzeyfe radıyallahu anh'a rivayet edilen hadis-i şerifte? Men lem yehtem bi umuril müslimin feleyse minhum. Müslümanların işleriyle dertlenmeyenler onlardan olamazlar. Biz yarın ahirete çıkacağız. Biz Müslümanız ya Rabbi diyeceğiz. Bizi cennete gönder, bizi cehennemden azat et diyeceğiz. Ne yüzle diyeceğiz? Mevla bize buyursa ki, bu dünyada bu kadar Müslüman ne zulümler çekerken siz keyfinizdeydiniz ya. Hiç dertlenmediniz. Ben size haber yolladım. Müslümanın derdinde ortak olmayan onlardan olamaz. Ben sizi Müslüman saymıyorum buyursa. Biz ne cevap vereceğiz bu rahatlıkla ya? Din için ne yapıyoruz? Allah için ne yapıyoruz arkadaşlar? Ehl-i Sünnet için ne yapıyoruz? Bu Müslümanlara ya. Neyse gereken yapalım bir şey ben. Ben sizden beter bir acizim yani. Ama doğruyu söylemek lazım. İnsanlara bir şey duyurmak lazım. Böyle dünya toz pembe değil. Müslümanlar rahat içinde değil. Zaten rahat içinde olamazlar. Yani. Çünkü dünya müet dünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Dünya müminin zindanı, kafirin cenneti olacak. Hadis-i şerife baktığımız zaman. Müslümansak zindanda hapishanede olduğumuzun farkında olmamız lazım yani. Ben hapisten çıktım. Sanki bu dışarılar daha mı rahat? Çıktık daha beter belalarla karşı karşıya kalıyoruz devamlı. Çünkü bitmez ki müminin belası. Dünya zindan. Biz kafir değiliz ki burada cennet gibi yaşayacağız. O zaman dertlenmek lazım. Haberdar olmak lazım. İşte ne yapabiliriz? Teşkilatlanmak lazım kendi arasında. Dernekler vesaireler, vakıflar. Bir şeyler yapılacak yani yapılsın. Bir yandan ne bileyim bu hükümetler arası bir işler yani. Türkiye'yi düşürdüler kendi derdine. PKK'sıyla, FETÖ'süyle, bilmem nesiyle, dünyanın gavruyla uğraşıyor devlet ya. Orada Kürt devleti kurulmasın, Fırat Operasyonu'nda şehit veriyor. E ne yapsın Türk de, İslam de, Müslüman Türk devleti de ne yapacak yani? Bizim de gücümüzü az bıraktılar. Her taraftan üstümüze çullandılar görüyorsunuz. Ama yine de Türkiye'ye Allah güç vermiştir. İnşallah yetkililer bunlar, mesela Malezya ile görüşülmesi lazım. Benim düşündüğüm o. Malezya en yakın yer ya. Bir de gücü kuvveti çok imkanı, maddi imkanı çok Malezya'nın. Bengal'de biraz işe gelmez yani. Çünkü Müslümanlar asıyor zaten. Demek ki Masonların elinde, Yahudilerin elinde. Öyle anlaşılıyor. Yine Malezya'da da tabii Müslümanlar güçlüdürler herhalde. İlla Yahudinin olmadığı yer yok. Her tarafı karıştırır ama. Yani Malezya Müslümanlarına iş düşüyor burada. Ben düşünüyorum mesela, bu Myanmarlılar bizim sınırımızda olsaydılar bu iş böyle olur muydu? Olmazdı arkadaşlar. Bu Malezya bizden 2 kat, 3 kat fazla. Maddi gücü de var. Ya sadece yürüyüş yapmakla olmaz ki. Yakınındaki devletsin. E bak biz ne yaptık? 3 milyon, 5 milyon muhaciri aldık değil mi? E onlar orada kesilip doğranacaktı. Allah razı olsun devletimizden, hükümetimizden onları maddi manevi zararlar da olmasını göze aldığı halde 5 senedir, 6 senedir bakıyor değil mi? Avrupa Birliği o kadar söz verdi, bir kuruş vermedi zındıklar. E şimdi bu hükümet hiç dedi mi ki gidin geri ya, paramız yetmedi, Avrupa'dan para gelmedi demez yani. Çünkü biz Müslümanız elhamdülillah. Kardeşlerimizi bakarız elhamdülillah. E zaten şu darbe ve ihtilal başarısız olduysa o muhacirlerin duası bereketiyledir. Ben öyle görüyorum. Ben öyle görüyorum. Çok mazlumlara yardım etti bu millet. Allah vatanını bağışladı bu milletin. Yoksa gitmiştik yani. Bu FETÖ'nün gücünü görmüyor musunuz? Nasıl başarısız oldular? Ancak Allah etti bu işi. Celle Celaluhu. Bizim gücümüz yok. Hükümetin de bir şeyden gücü yoktu. Bakanlar makanlar hepsi kaçmış bir tarafa. Ne olacaktı bu iş? Allah yardım etti. Celle Celaluhu. Ama işte mazluma sahip çıkarsan Allah yardım eder. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zel Gıfari Şeyh Nu'man ibn-i Beşir radıyallahu teala attan teral müminine fi terahümim ve teatubim. Müminler birbirine acıma hususunda, birbirine esirgeme hususunda ve tevaaddim, birbirine sevgi, muhabbet besleme hususunda kemetheli ceset, bir beden gibidir. İdeşteka udun tedâ'â lehu sâiru cesedî bis seheri vel hümmâ. Nasıl ki başı ağrıyan adamın bacağı uyuyamaz, eli ağrıyan, kulağı ağrıyan, değil mi? Dişi ağrıyanın efendim başı uyuyamaz, beyni uyuyamaz. Ne yapar? Bir uzvunda şikayet var ise bütün bedenine davetiye gönderir. Ne der? Sen de uyumayacaksın. Bir taraf sıtma geldi bir tarafımdan, her tarafım sıtma tutacak. Ağrı girdi bir uzvuma, o uzuv ne der? Hadi bakalım biz tek bir bedeniz. Ayrı bir beden değiliz. Tek bir bedenin uzuvlarıyız. O zaman siz de rahatsız olacaksınız der. Ve hakikaten bir yerimizin ağrısı bütün bedenimizi hasta eder ve bizi uykusuz bırakır sabaha kadar. O zaman Müslümansak böyle olmamız lazım. Ama böyle olamıyorsak imanımız kamil değil demektir. Bu beladan kurtulmak için en azından bu sıkıntıyı içimizde hissedelim inşallahurrahman. İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu teala aleyhi ve sellem el müslime kul müslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bu ana baba kardeşten ileridir. Ana baba kardeşin müşrik olsa, ana baba kardeşin müşrik olsa senin malına varis bile olamaz. Ve senin sevgini, ilgini hak etmez. Aynı mezarlığa bile gömülemezsin. Ama bir Müslüman, bir Müslüman üzerine gömülür. Ne dünyada ne ahirette. Öz bir öz kardeşin olsa müşrik sana yar olmaz. Ama dünyanın bir ucundaki Müslüman olsa o sana yar olur. La yazlimuh. Müslüman Müslümana zulmetmez. Maalesef Şia Müslümanım dediği halde Ehl-i Sünnet'e bu kadar zulmediyorsa demek ki Müslüman değildir. Değildir. Çünkü hiç zaman Müslüman Müslümana bunu yapmaz. Ve la yakzuluh. Müslüman Müslümanı yardımsız bırakmaz. Şimdi biz Müslümansak Arakan'ı, Myanmar'ı, işte neyse efendim Türkmenleri, Türkmen Dağı'ndakileri vesaire bayır bucakları Nerede zulme uğrayan varsa Filistin'i, Gazze'yi, elhamdülillah bu Türkiye'den her tarafa gidiyor yardım. E işte çünkü Müslümanız da onun için. Onu yardımsız bırakmaz. Şimdi biz de bu yardımda ne yapabiliriz? Nasıl bir ses duyurabiliriz? Bu işi nasıl gündeme getirebiliriz? Bir çaresine bakın. Sizin içinizde çok uyanık adamlar var. Mevla bir yerden bir ses duyurur. Biz yine Myanmar'ın işiyle ilgilenelim. Allah vatanımızı bağışlayacak. Çünkü hala FETÖ bitmiş değil. PKK bitmiş değil. PYD bitmiş değil. Kürt devleti tehlikesi başımızda duruyor. Bizi savaşın içine doğru çektiler. Bak şu anda Elbaba doğru giderken savaşın içinde bayağı girdik yani şu an. Avrupa Birliği oradan müzakereyi durdurduk bilmem ne. Onlar elhamdülillah. Allah tamamen iptal eyle ya Rabbi. Tümünden kes bitir ya Rabbi. Ta biz 20-15 sene evvel de diyorduk bu lafı. Çıkart eski sohbetleri. Ne işimiz var bu gavurlarla? Diyorduk yani değil mi? Demiyor muyduk? Aynı lafa geldiler değil mi? Demedik mi kapılarında dolaşmayın? Demedik mi peşlerini efendim bırakın? Çünkü bunlar size yar değil dedik ama neyse. Tabii bu hükümet doğru yaptı. Şöyle, hadi sizin dediklerini yapıyoruz, alın bizi bakalım diye bir zarf attılar. Bunlar da yemediler zarfı. Bizim hükümette dediler, aa işte. Ne olduğunuz belliydi ama. Bu Türkiye'deki bazılarına biz anlatamıyoruz sizin ne mal olduğunuzu. Bunlar ile sizle dostluk etmek istiyorlar ama siz kabul etmiyorsunuz. Bu görülmüş oldu elhamdülillah. Allah Müslümanlarla birlikte olmayı nasip eylesin. Evet. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَتِ اَخِي كَانَ اللّٰهُ فِي حَاجَتِ Hadis-i şerifler, sahih hadis-i şerifler ne buyuruyor? Kim bir Müslüman kardeşinin hacetinde, işini görme yolunda gayret sarf ederse, o hangi vakitleri o işe harcıyorsa, Allah da onun ne hacetleri varsa onları yerine getirecektir. Müslümanın hacetini, sıkıntısını giderme meselesi. Değil mi? İbn Abbas filozof itikaftayken kalktı. Adam geldi dedi şuradan bir borç mu alacaktı? Ne edecekti? Veya dedi işte şuna borcunu mu tehir istedi yani mevzuyu tam yazmıyor. Ama dedi ki işte kalktı itikaftan çıktı gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde itikaftan kalktı gitti. O adamın işini görmeye yani artık kime aracı yapacak onuysa seni dinler falan meseleleri oluyor tabi biliyorsun. Bize de geliyorlar işte şu şöyle olur. Şundan alacağım var bundan şeyim var. Şimdi geldi bizim İsmail Efendi, İsmail Usta. Bizim kütüphaneleri yapan mübarek adamdır. Bir hocanın resmini gösterdi. Biraz büyütmeye kalktım. Büyümez dedi resim. Bazı büyümüyor. Ben de gözüm görmüyor. Sonra bizim Mahmut Hoca dedi tanıyoruz seni. Dedi bana ki şu kürsüyü yap. Dedi sen şu kadar para anlaştık vereceğiz. Şimdi diyor kürsüyü efendim yaptım dedi. Paramı da vermiyor. Ya bu kürsüde yap, vaaz yapılır mı? Kürsü oldu gasp kürsüsü. Gasp kürsüsü yani. Böyle yani, memleket böyle. Şalvalı, cübbeli adam. Ne yapacağız şimdi? Ben de zannettim İsmail Efendi diyecek ki, şu adamdan paramı iste diyecek. Ama İsmail Efendi dik adam, laz adam. Dedi ki, dedim baktım sonu ne gelecek. Dedi ki, ben de kürsüyü buraya hibe ettim dedi. Mevzu kapanmıştır dedim ben de o zaman. Adam Allah'ından bulsun tabii, helal etmiyor. Ben de dedi, getirmiş yukarı şimdi, kürsüyü hibe etmiş. O şimdi tam helal kürsü oldu çünkü hibe ya bize. Biz onda iyi sohbet ederiz yani. Ha denemedik daha bakmadım durumuna da arkada koymuş oraya. Yani böyle şimdi adam geliyorlar yani diyor ki bak şu adam paramı ödemedi. Böyle işler oluyor. Şimdi biz burada ne yaparız? Kalktı İbn Abbas Hazretleri gitti. Sonra ne buyurdu? Ya sen 10 günlük itikafa girmişsin. Sünnet-i Müekke'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde. Ramazan Şerif'in son 10'unda. Son 10'unda yani. Zaten son ondaki müekkede. Niye sen çıktın gittin şimdi ya? Buyurdu ki men meşâ fî hâcet-i ehî kâne Allah fî hâcet. Kâne hayran lehû min i'tikâfî fî mescidi âdâ. Aşr-ı sinîn diye hatırlıyorum tabii. Oruç risalesinde mi? Ramazan risalesinde olabilir. Kim bir Müslümanın bir işini görmek için kalkıp gider, adım atar da yürürse benim şu mescidimde 10 sene itikâf yapmaktan hayırlıdır. Ravza-i Mutahara'da 10 sene itikaf, ibadet, sırf ibadet. Bir de bir Müslüman işi için bir adım atmak kardeşim ya. Mevla bu kadar değer veriyor bu Müslüman Müslümanı işini görmesine, hacetini gidermesine, müşkilini halletmesine. Onun için nefsi nefsi diyenlerden olmayalım. Ümmeti, ümmeti diyen peygamber ümmetleri sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ümmeti düşünelim. Nereden bu sıkıntı varsa. Şimdi biz ne yapalım? Ne yapalım? Mesela 16.641 kere Ya Latif ismi şerifi çekelim. Myanmar'ın kurtuluşu için. Özel niyet. 16.641. Bunları hazırlayalım. Selamun kavlem min Rabbir Rahim. Selamet. Eûzü besmele ile başlanıyor. Arada besmele şart değil. Ama arada dünya kelamları konuşulmayacak. 1479 kere. Zaten Selam Risale'min sonunda bu sayı var. Ali Adar Efendi babamız yazmış bunu Kur'an-ı Kerim kenarına. 1479 kere. Öbürü 16.641. Unutmayın sayıları. Sayıları koruyun, şifrelidir. Bu yeni çıkan Salahat Tefriciye kitabın işte baskıda şimdi. Onda göreceksiniz sayının önemi vesaire. Sonra 313 Fatiha-i Şerife. 313 Fatiha-i Şerife Bedir elini adedince sökemeyeceği iş yok. Yani Budistler kim ya? Yani Arakan'daki gavurlar kim Allah'a karşı, meleklere karşı ya? Ama işte Mevla bizden de bir şey bekliyor yani. Zikir bekliyor, dua istiyor. Biz kazanacağız. 313 Fatiha-i Şerife arada dünya kelam konuşmadan İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn derken ciğerin yanarak böyle. Evin yanıyormuşçasına. Senin çocuğunun boğazına basmışlar gibi. Ancak senden yardım istiyoruz kurban olduğum Allah'ım. Başına gelmeyen tabii o şekilde dua, ihlas zor iş. Başına gelen de oluyor o. Onun için gemiye bindiklerinde herkes Allah der buyuruyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Hani sıkıştığında Allah diyor adam. Ama biz de hissetmeye çalışalım ya. 313 Ayetel Kürsi muhafaza niyetiyle. Gökleri yerleri direksiz tutuyor. Çengelsiz tutuyor da. Myanmar'ı mı koruyamayacak? وَلَا اُوْدُوا حِفْظُهُمَا Ayetel Kürsi'deki mihek noktası neresidir? Gökleri yerleri korumak Allah'a ağır gelmez diyor. E kurban olduğum 1,5 milyonu mu korumak sana ağır gelir? Haşa ve kella. O zaman korusun mealinde. Tabi Ayetel Kürsi'de ki azamet, büyüklük hiçbir ayette yok. Ağırlık Allah Allah. En ağır bana o ayet-i kerime geliyor. Okuması da çok ağır geliyor. Çok kuvvetli bir ayet-i kerime yani. Bazı koca sureyi ondan kolay okurum yani. Öyle ağır bir ayet-i celliyedir. Havası çok. 313 sırrıdır. Bir kere tayyare düşmek üzereydi. Çok fena sıkıştık Efendi Hazretleri'yle. Haçtan dönüyoruz. Hemen mübarek dedi. 313 ayet-i kerimeyi dağıtın. Zaten uçakta ekseri bizden. Bir dağıtıldı yani. Sayıları topladılar, bıçak gibi durdu ya. Nasıl fırtına olmuş İstanbul'da? Ha böyle gidiyoruz geliyoruz, küt aşağı pat yukarı. Ayetel Kürsi. Anladın mı? Aziz Bayındır buna da mı itiraz edecek? Abdülkadir Geylani deyince şirk şirk diyor. Ayetel Kürsi ne oluyor? Eder ya, iyi dedin. He. Akıllısın işte bak. Ben de söylen gibi bir şey bekliyorum bir lafça. Bunlar bir şey demiyor. Bunlar dediler etmez diyorlar, susuyorlar. Doğru dedin. Buna ne ayet okuyorsun ya? Tayyare düşecekse düşecek sana ne? Falan derler bunlar. Bunlar acayip bir şey ya. Buna Kur'an ayetine de itiraz eder. Ondan sonra efendim. 310 Ayet-el Kürsi okuyalım. 41 Yasin-i Şerif. 41 Yasin-i Şerif. 41 sayı. Bunun çok önemlidir. Mücerraptır, denenmiştir. Bunları okuyalım. Salat Tefriciye işte kitap elinize geçer birkaç güne. O kitapta adabı var. Salat Tefriciye okumanın bazı adabı var. Bildiğiniz kadarıyla biliyorsunuz ama işte harfleri düzgün çıkartmaktan tut, sayıya riayetten tut, manayı mülaza, manasını tercüme bilmiyorsunuz. Yazdık onları. İşte o da Tefriciye zaten hayatımızın her safhasında Tefriciye bizim bütün cemaatlerimiz. Tefriciye çok önemli bizde Osmanlı kültüründe. Onun için büyüklerimiz tabii Fas'tan geliyor. Mağrip'ten geliyor esas Tefriciye. Bütün alemi sarmış. Tefriciye'den daha hızlı da denenmiş yok salavat arasında yani. Ona da devam edilebilir. 4444 sayısıdır ama Efendi Baba Hazretleri yazdı. El yazısını da koydum kitaba. Alaaddin Efendi Babamızın kendi eliyle buyuruyor gece içinde 100 kere. Mesela yarım saatte okunuyor yani. Hele ki cuma gecesi. mübarek gecede. Yani Mevla görse ki Myanmar'daki mazlum Müslümanlar için kalkmışsın, bir yarım saatini vermişsin ya. Uykundan biraz fedakarlık etmişsin yani. Bunu Mevla görse sana da çoluna çocuğuna da rahmet olur, bereket olur kardeşim ya. Yani millet orada ne halde ya? O gözlerinin bakışları, o böyle onların gavurlar başlarını sarmışlar böyle. Onlar böyle arada duruyorlar. Ne mazlum durum, ne zor durum, ne biçare haller ya Rabbel Alemin. Biz ne kadar rahatlık içindeyiz. Battı bize bu rahatlık ya. Hiç o sohbete gelemiyoruz. Sabah namazına cemaate gidemiyoruz ya. Ne olacak bizim akıbetimiz acaba? Bu böyle ne kadar devam eder bu rahatlık acaba? İslam'ı yaşamazsan Mevla sana bu dünyayı dar eder, zindan eder ya. Yaşamak lazım. Onlar bizden çok daha iyi Müslümanlar. İmtihan. Biz de imtihandayız. Onun için ben bu sabah inşallah saat 7'de burada 14 secde yaptıracağım inşallah. Bu cuma sabahı burada. Bu sabah. Cuma sabahı geleceğim inşallah. Saat 7'de 14 secde yapacağım. O sonra sabah namazı kıldırırım inşallah. Efendim gelmeye niyet ettim. Cemaatle 14 secde cuma sabahında makbuldür. Cuma sabahından daha eftal bir namaz yok. O namazda bulunan af olmadan çıkmaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani cuma sabahını cemaati olarak nerede kılarsan tabii de. Burada bir öncesinde 7 gibi başlarsak 15-20 dakika secdeler sürüyor zaten. 20 dakika, 25 dakika normal yarım saat kala da sabah namazına durulur. Çünkü çok geçe gitti. Saatler geri alınmadığından dolayı oldu. O bakımdan şimdi işraktan sonra yapmak 9'u bulur insanlar. İşine gücünden kalır. O bakımdan 7'de secdeler yapılsa uygun olur yani. 7'ye kadar da her taraf çalışıyor. İnsanlar gelmek isteyen gelir. Siz de bulunduğunuz yerlerden gelemeyen olur, işi olan olur. Dualara devam edelim. Allah Teala bir an evvel Myanmar'daki Müslüman mazlumları halas eylesin. Bizlerin de dualarını vesile eylesin. Allah'ım bu zulmün durma vaktini bir an evvel getirsin fazl-ı keremiyle. Allah'ım her şey senin elinde. Silersin, yazarsın. Kaderler senin elinde. Mahvu ispat senin elinde. Levh-i mahfuz senin elinde. Yani senin yönetiminde. Mevla'nın haşa, bizim gibi eli yok haşa. Sakın öyle el anlamayın ha. Yani şu adamın elinde demek yani, o yapar bu işi demek mesela. İlla adamı eline almamış onu yani. Bu bir teşbihtir de laflarımıza dikkat edelim. Kurban olduğum Allah'ım, bütün iradeler, hükümler, kararlar, fiiller hepsi senin kudretinde ve tasarrufunda ve yetkin dahilinde. Sen bunların bu mazlubiyet halini sonlandır ya Rabbel. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin. Bir hakkı seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin. Haftaya kadar da inşallah duaları, vitleri tamamlayalım. İşte yazmak isteyenler yazar. Ben zaten niyet etsem duada Allah biliyor kim ne okumuş. Onu Mevla biliyor ama hani ben göndereyim, yazayım denir de bir yazı da oluyorsa önümde onlar da okuyorum. Şu kadar şu, şu kadar şu. Ama o demek değil. Dünyanın her yerinden okuyan bize ulaşamayan da olur. Hepsini Mevla görüyor. Haftaya cuma gecesi dua ederiz inşallah Rahman. Rabbim tebareke ve teala fazl-ü keremiyle kabule karin eylesin. Amin. Sabahına da manileri izale eyleyip 14 secdede bizleri cem eylesin. Bu kadar derdimiz, sıkıntımız var. Kendi işlerimiz için toplanmadık. Kendi benim de dünya kadar başımda sıkıntı oluyor. Bir kendi muradım için veya siz kendi bir şeyiniz için değil de Mevla görüyor. Sırf Myanmar'daki mazlum Müslümanların kurtuluşuna niyet 14 secde yapacağız Allah'ımıza. Böyle bir niyet ettik yani. Bu ne belaları kaldırır bizim üzerimizden. Ama esas mesele Müslümanların imdadına Allah yetişir. Secde ayetleri yetişir. Çünkü ne mühim sıkıntısı varsa o açılır Allah buyuruyor. Şimdi Mevla bu görse ki kendi derdimiz değil de Müslümanların derdi için sabah kalkmışık gelmişik 14 secde yapıyoruz. Bak aylardır gelemiyorum, belki seneyi geçmiş. Yani kendi bir işim için yapmadık bunu. Bunlar Mevla Teala'nın sevdiği amellerdir. Ümmet meselelerini yani düşünmek Mevlamızın çok razı olduğu işlerdir. Allah Teala kuvvet kudret versin. Amin. Manileri bertaraf etsin. Amin. Ondan sonra kardeşlerim, derse başlamadan tabii şehitlerimizi de okuyalım önce. Askerlerimizden tabii şehitlerimiz az idi ama bu hafta 6 tane olmuş. Bu Fırat Kalkanı operasyonunda oldu. Hem gurbette ölmelerinden, vatanlarından uzak, hem ondan sonra tabii bu Esed'in, bu Rusya demektir yani. Esed demek, Rus gavuru demektir. Tabii bunların, bu Nusayri komünistlerin, bu dinsizlerin efendim darbeleriyle bu yavrularımız, kardeşlerimiz şehit oldular. Allah Teala kanlarının ilk damlasında mağfiret eyleyip tertemiz eylesin Allah'ım. Ahiretlerini mamur eylesin. Amin. Şehadet nasip eylesin. Amin. Çünkü şehadet yüksek bir makam. Zahiren ölmekle de olmuyor. Şehitlik manevi bir makam. İstediğine verir. Kurban olduğum bu kardeşlerimizi bu makama nail eylesin. Amin. Ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, ihsan eyleyip onlara da ehl-i sünnet itikadıyla yaşayıp ölmek, cennette bu şehitlerle birleşmek nasip eylesin. Amin. Erdal Bolat, Melih Özcan, Sercan Ellek, Oğuzhan Karaca, Oğuzhan Demir ve Zafer Er. Kardeşlerimizin ruhu şerifleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi şehadetlerimizi kabul eyle. Fazl-ı kereminle sen bu şehitlerimizin ervahine vasıl eyle. Mahşer sabahına kadar kabirlerini bu tevhidlerin, zikirlerin nuruyla pür nur eyle. Allah'ım dünya ahiretlerini dünyalarından çok daha mamur eyle ya Rabbi. Amin. Sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Bu mukaddimedir. Demin dediğim şeye ilaveten, buraya kadar tabi Myanmar'la ilgili bir girizgahtır bu. Efendim, dedim ya adamın ne buyuruyor hadis-i şerifte? La hurrannekum salatu racil ve savmuh. Adamın namazı, orucu sizi kandırmasın. Yani teheccüde görebilirsiniz, mescitte görebilirsiniz veyahut da işte gündüz çay ikram ederse oruçluyum, öbür gün çorba ikram ederse oruçluyum, Allah Allah, pazartesi, perşembe, 13, 14, 15 falan hep oruçlu görürsünüz, rastlayabilirsiniz. Bu sizi ne yapmasın? Kandırmasın ne demek? Yani bu onun dürüst adam olduğuna delalet etmez. Fenzuru ila derahimi ve denaniri. Dirhemlere, dinarlara bakın. Yani alışverişlerine bakın. Para işlemlerine bakın. Söz verdiğimi duruyor mu? Borcunu ödüyor mu? Yaptırdı işte bak kürsü yaptırıyor. Kürsünün parasını ödemiyor. Ulan kürsüyü niye yaptırıyorsun ya? Vaaz için kürsü yaptırıyorsun, adamın malını gasp ediyorsun. Şimdi duruma bak. Şimdi işte marifetin mümtaz hocası hakkında kıyam der bir paylaşım yapmış bugün. Şefi'nin işte mümtaz hoca dediği İrfan hakkında yani. Ne acayip şeyler. Yarından başlayacakmış. Yani takip edin. Bu sefer ne oluyor? Bir hoca efendi beni arıyor. Evet. Ya işte bunu teşhir etmesinler. Ya beni dinlemiyorlar dedim. Hakikaten de dinlemiyorlar. Dediler ki madem efendinin tefsirini aleyhine konuştu bu adam. Biz efendinin ihvanıyız. Ruhul Furkan tefsirini aleyhine konuşan adam asla biz duramayız. Dediler. Biz bunu araştırıyoruz. Kim bu adam? Bir de araştırmışlar. İşte kimliğini de bulmuşlar. Kimliğinde de ilginç bir isim çıkıyor. İsmi öyle değil. Ondan sonra neyse kimliği de herhalde koyacaklarmış. Ondan sonra bir incelemişler, etmişler, gitmişler. Şimdi bir reklam gibi bir şey koymuşlar. Yani kıyam derden yarın falan da onları tek tek röportajlar yapmışlar. Aman ya Rabbela. Aman ya Rabbela. İhvan diye param verdim diyen, arsa aldım zannettim, arsa alamamışım, param gitti diyen, yandım Allah diyen çiftçiler, garibanlar, ne paralar, ne pullar, ne mallar, ne mülkler, ne ya acayip olaylar. Şimdi kalkmışlar efendinin önüne koymuşlar bu adamı. Efendinin heyetinde ömre programı yapıyormuşlar. Efendinin önüne bu adamı koyuyorlar. Çünkü projeyi yönetenler onlara diyor ki, cübbeliden uzak durun, bu adamları alacaksınız. Neden? Efendi Hazretleri'nin ismi şerifini bu gibi kişilerle beraber andırmak istiyorlar. Proje bu. Biz sizi uyardık. Ama haklı çıkıyor muyum? Keşke çıkmasam. Keşke çıkmasam ama ben uyardım sizi, uyarıyorum. Şimdi bu gibi adamların durumu şimdi ne yapıyor? İki senedir adam peşine düştüm diyor. Borcumu, paramı alamıyorum diyor. Şimdi o beni arıyor diyor. Niye arıyor? Ben burada işleri düzelttim diyormuş. Paranızı ödeyeceğim, sakın kimseye bilgi vermeyin benim aleyhime. Adam diyor, ben 2 senedir seni bulamıyorum zaten. Nerede bulacağım da seni bir daha paramı vereceksin benim? Burada işleri düzeltiyor, anladın mı şimdi? Ha, onun için yine başka Müslümanlar zarar görür. Hadis-i şerif ne buyuruyor? اِذْكُرُ الْفَاجِرَ بِمَا ف۪يهِ كَيْ يَحْذَرَ النَّاسِ Yanlış iş yapanın zararını, zevalini millete anlatın, insanlar sakınsın, öyle mi? Bu durumda gıybet olur mu? Olmaz. Olmaz şimdi. Bu nasıl gıybet olacak? Gelecek senden yarın borç isteyecek. Efendinin heyetindeyim diyecek. Efendinin yanında resmini gösterecek. Nice insanlar değil mi bir efendinin yanındaki adamla tanışmak için nelerini veriyorlar yani? E bu nokta nereye gidecek? Yine aynı Konya'dan beter olacak Anya. Burası Konya'dan beter olacak. Burası çünkü daha çevreli bir nokta. Onun için arkadaşlar Allah razı olsun. Madem efendi yolunu düşünüyorlar, Ruhul Furkan tefsirinin itibarını düşünüyorlar. Bu işte önce uyardılar. Bütün videolarıyla göndermişler. Bazı hoca efendilere de gönderdiler. Bunlara da gönderdiler. Bakın bu adamı uzaklaştırın. Bu konu kapansın, öyle mi? Evet hocam. Yok. Demişler biz bu videolara da bakmıyoruz. Ne yaptıysa yapmış fark etmez. Aynen böyle. Emre Hoca'ya sorun işte. Emre Hoca Kıyamder'in manevi yöneticisi. Emre Hoca Efendi kaç? 3 yoldan gönderdim diyor. 3 ayrı kanaldan. Gönderdim, aldılar. Dediler biz buna da bakmıyoruz. Adam ne yaparsa yapsın, efendi yanında duracak. Ha, haberiniz olsun. Durum bundan ibaret. Şimdi bundan sonra peş peşe o neler yaptığına dair onların elinde yani. Ben bilmiyorum. Konya'ya gitmişler etmişler. Şimdi haberim yok. Beni arayınca hoca efendilerden haberim oldu. Dediler ki ya bunları durdur. Ben o zaman vakıf oldum. Aradım dedim, nedir durum, ben bir şey bilmiyorum. Dediler hocam sen ne karışıyorsun? Burada dünya kadar mesele var arka planda. Biz bunları çözmeye uğraşıyoruz bir ihvan Müslüman olarak. Ben sen de bu işi durdur desen durdurmayız. Seni de dinlemeyiz, hiç boşuna yorulma dedi, bana kapattı. He, ben de o zaman daha ne diyeyim? O hoca efendiye de dedim ki hocam beni de dinlemiyorlar. Çünkü neden? Adam diyor burada efendi var. Burada Ruhul Furkan tefsirinin itibarı var. Hadis-i şerifler var. Efendinin ismi şerifi var. Efendinin yanına bunu koyduktan sonra biz bu projeyi çözdük diyorlar. Dolayısıyla burada başka bir şeyler dönüyor. Senin de anlamadığın işler var dediler. Ben de bir şey diyemedim ya. Durum bundan ibaret. Uyanık olalım. Önümüzdeki tehlikelere karşı bunlara dikkat edelim. İşte onun için namazı, orucu sizi aldatmaz. Adam hadisçiyim diye çıkmış. Bir de bana diyor ki uydurma hadis rivayet ediyor. Ya sen güvenilir bir adam mısın? Bütün millet senden bizar. Aa dinleyin milleti bakalım. Sen neye göre bana hadis uyduruldu diyorsun? Seni marifet paylaşıyormuş ki de bir nevi Safer Ayı hakkındaki hadis uydurmadır. Ne anladınız bundan? 2011'de paylaşmışlar ayrı. Onlar bugün der, yarın inkar eder de hiçbiriniz anlamamışsınız. Yani ben de sizi akıllı zannederdim. Arkadaş, Safer Ayı hakkında hadis yok ki. Uydurma olsun. Safer Ayı hakkında hadis yok ki. Uydurma olsun. Anladınız ne demek istiyorum? Allah Allah. Safer Ayı, çarşamba günü hakkında hadis var. Ve son çarşamba hakkında hadis var. Ve bu hadis ahiru erbaa fi şer yevm nahsi müstemir. Önümüzdeki çarşamba. Millet de bu çarşamba zannetmiş. Bayağı bir bu suları mübarek okumuş içmişler. Çift dikiş olmuş. Boş ver. Yapsın, ne olacak? Selam ayetlerini okusa ne zarar gelir Allah'ın ayetinden de. Bu çarşamba, dergide var. Şeyde var. Safer kitabında var. Yapacaklarınızı yapın. Ben şimdi 2 saat yine onları anlatmayacağım. Amel eden etsin. Mevzu ne? Ayın son çarşambası uğursuzluğu sürekli gündür. Bu hadis-i şerif, İmam Suyuti'yi Camus Sahir'de alıyor. Bu Feyzül Kadir'de, İmam Münavi'nin kitabında var. Kenzül Ummal'de var. Bütün kaynaklarda var. Ve çarşambaya da var, bir de özellikle son çarşambaya. Bu Safer Ayı ile mi ilgili? Değil, her ay. Anladın mı şimdi? Şimdi Safer Ayı hakkında hadis yok ki uydurma olsun. Ya bir insan bu kadar echel olur mu? Benim kitabım hiç okumamış. Şimdi gitmişler işte Tali Hoca'ya. Dün akşam. Metin Hoca da varmış. Demişler böyle bir şey diyorsunuz. Marifet bunu paylaşıyor. Biz selam risalesine baktık demişler. Ruhul Furkan'dan aynı. E sen Ruhul Furkan'dan mı uydurma var diyorsun? Yok demiş. E peki demiş, selam ayetleriyle ilgili, Safer'le ilgili selam risalesinde kaç sayfa var? 120'den sonra mı ne demişler? 7-8 sayfa. Evet. O 7-8 sayfada demiş, bir tane hadis yok ki. Nesi uydurma olsun? Peki. Şimdi marifet ne yaptı? Kalktılar, Çeşitlilerin torunlarından birini getirdiler. Efendi Hazretlerine kalktılar Bursa'da icazet verdirmeye, değil mi? Evet. Efendi Hazretleri icazete muhtaçmış gibi birisini getirdiler. Efendi icazet veriyor bu adam dediler. Ya, ilginç değil mi bu da? Yani ilk oluyor yani efendinin tarihinde. Ondan sonra silsileye koyacağım dedi keskin Çeşitliliği falan. Ya tamam, Çeşitlilik büyük tarikat ama biz İmam Rabbani'deniz, Nakşi, Müceddidi, Halidi. Bizim isimlerimiz belli. Efendiye yeni bir isim, cisim lazım değil. Efendinin razı olduğu bir işler değil. Çok da hassas olduğu bir işler. Hal böyleyken, efendim o Çeşitli dedikleri zatı metheden bir konuşma yapmış Şefik. 8-9 dakika. Ben dinlemedim. Bana şimdi söylüyorlar. Muhyiddin Çeşitli Hazretleri büyük veli. Hem ne kadar büyük veli. Yusuf Hemedani'den almış. Bizim şimdi Yusuf Hemedani Hazretlerinden almış. Yani çok büyük Evliyaullah dönemi. Hakikaten çok büyük veli. Hala tasarrufu devam ediyor. Tamam. Onun halifesi kim? Kutbuddin Bahtiyar Hazretleri. Delhi'de yatıyor. Muhyiddin Çeşitli Hazretleri Ecmir-i Şerif'te yatıyor. Ona gidebildik elhamdülillah. Uzağına gittik yani. O zor idi. Sonra Kutbuddin Bahtiyar Hazretleri'ne vaktimiz yetişmedi. Yollar tıkan. Ziyaretleri nasıl biliyor musun? Her gün yüz binler. Her gün. Doğum günlerinde, vefat günlerinde, Şeb-i Arus'larda 3 milyon falan. Allah böyle bir tasarruf vermiş. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Büyük veliler yani. Çok hizmet etmişler. Hindistan'ı Müslüman etmişler yani. E millet de minnettar olur tabii ki. Burada bir sorun yok. Muhyiddin Çeşitli Hazretleri anlatmış. E onun halifesi kim? Kutbuddin Bahtiyar. Onun halifesi kim? Feridüddin Gençşeker. Feridüddin Gençşeker Kuddisesur Hazretleri, Evliya'nın reislerinden, hemen Muhyiddin Çeşitli'den bir sonra, bir vasıtayla. Ve orada riyazathaneleri var, çilehaneleri var. Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'nin yanında şu anda bütün gidiyorsun, onun çilehanelerinin isimleri yazılmış. Tarikatı, o Pakistan'da yatıyor, onu ziyarete gidemedim. Pakistan'da o oraları Müslüman etmiş, bütün tarikatı yaymış. Çok büyük veli. Ebu'l-Yusur Abidin, ondan sonra İbn Abidin'in torunu, Şam müftüsü, rahmetullahi aleyh. İşte Tenbihül Kulubi Naime, Alel Evradid Daime olacak bir eseri var bende. Bu eseri ki Şam müftüsü yani, yakın zamana kadar tanıyanlar var yaşlılardan. İbn Abidin'in torunu, o dedelerinden, bütün silsileleriyle, ondan sonra diğer bütün kitaplarda, İbrahim Kürani'ye kadar, İbrahim Kürani, Alusi Hazretleri diyor ki, meşayihimizin şeyhidir. Hem de bizim tarikattendir. Yani İmam Rabbani de müdafası da var. İbrahim Kürani Hazretlerinden geliyor, geliyor, geliyor. Mesele nereye geliyor? Feridüddin diyorlar. Şeyh Feridüddin. Bu Genci Şeker. Bu Muhyiddin Çeşitli Hazretlerinden iki sonraki. Feridüddin Hazretleri buyuruyor ki Safer'in son çarşamba gecesi efendim 320 bin mi? 320 bin bela gökten nazil olur. Bundan korunmak için ne yapacaksınız? İşte namazı var, gece kılınacak, bu önümüzdeki çarşamba. İşte gündüz namazı var. Onlar innata inayla kılınıyor. İşte onları tariflere bakın. Dergide de var, kitapta da var. Ondan sonra selam ayetleri işte yazılır, içilir. Geçmiş büyükler toplanırlarmış. Mescitte o akşam yasası yazarlar. Bütün evlere, ocaklara dağıtılır. Ne olacak Allah'ın ayetinde? Kur'an şifa değil mi? Selam ayetleri selametten gelmiyor mu? Selamet, kurtuluş demek değil mi? Allah'ın ayetinden şifa istemenin ne mahzuru var? Men lem yesteşfil Kur'an felâ şefâullah diyor hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem. Şifasını Kur'an'dan aramayan Allah şifa buldurmasın. Deâküm ve devâküm fî. Derdiniz de Kur'an'da, devanız da Kur'an'da. Aleyküm bir şifâin. İki şifayı bırakmayın. El eseli vel Kur'an. Biri bal, biri Kur'an. Yani balı da önce söylüyor. Yani baldan çok bir şifa var. Şekersizini bulursanız tabii ki. Şimdi bal ve Kur'an diyor. Bu kadar hadis-i şerif var. Kur'an'ın şifalı. Öyle mi? Ve nezzülü minel Kur'an ma ve şifaun rahmetül lil müminin. Kur'an ayetlerinden ne indiriyoruz? Şifa indiriyoruz. Mümin misin? Mümin misin? Mümin sen şifasınız. Ne var selamatlerinde? Okusan, içsen suyunu. Bunlar hep sünnette var. Sallallahu aleyhi ve sellem sünnet. Yazmak sünnette var. Var. İbn Abbas Hazretleri yazdırıyordu. Doğum sancısına tutulan kadınlara yazıyordu Ahkaf suresinin sonunu vesaire. Yani sahabeden İbni Ömer, İbni Abbas yazıyordu. Ha İbni Ömer yazıyordu, çocuğuna nuska takıyordu. Onun delilidir. Sahihte var. İbni Abbas ne yapıyordu? Doğum sancısı tutan kadına şunlar yazılacak ve onu içiyordu. Suyunu içer içmez çok kolay doğum yapıyordu. Bu da kaynaklarımda var. Hatta Kur'an-ı Kerim dualarında da olabilir. Bu cidde mi, ikinci cidde mi bilmiyorum şu anda. Tam hatırımda yok ama İbn Abbas'ın kaynaklarını koydum yani. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in şifasını kim inkar edebilir? Şimdi biz Safer ayının son çarşambası diye hadis var dedik mi? Ne dedik? Ayın son çarşambasına var. Safer'in son çarşambasına dair hadis yok. Hadis olmayınca uydurma mı, zayıf mı demenin manası kalıyor mu? He? Bunlar koca koca adamlar hoca izliyorlar. Peki ne oldu o zaman? Ne kaldı? Safer'in son çarşambasında Ad kavminin battığına dair Ruhul Beyan tefsirinden kaynak var, veriyorum. Çarşamba çarşambaya. Çünkü ne diyor? 7 gece 8 gün mü diyor? Sebaleyan ve semaniyette eyyam. Kur'an-ı Kerim diyor. 7 gece 8 gün. Çarşambadan çarşambaya battı, bittiler. Şimdi bu Safer'in son çarşambası tefsirdeki rivayetten geliyor. Yani son haftası yani. Son çarşambası. Bu oradan geliyor. Peki 320 bin bela nazil oluyor gökten. Bunun hakkında ayet var mı? Yok. Hadis var mı? Yok. Feridüddin Gençeker Hazretleri kimin halifesi? Muhyiddin Çeşitli Hazretleri halifesi. Sen kalktın orada 8-9 dakika onu anlattın. Muhyiddin Çeşitli şöyle büyük evliya, böyle büyük evliya. Ondan sonra Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'nin tarikatının büyüklerinden efendim zuhuratla, Allah'ın göstermesiyle, ilhamıyla gelen bir rivayete uydurma diyorsun. Diyebilirsin ama ben de sana saçmalık yapıyorsun derim. Çünkü de iki gün evvel methettiğin zatın tarikatının virdi bu. Bir. İkincisi, biz buna inanmak şarttır diyor muyuz? He? Farzdır diyor muyuz? İnanmayan kafir olur, münafık olur diyor muyuz? Demiyoruz. Ben Evliyaullah'tan gelen rivayete inanırım. Efendi Hazretleri de bunu arz ettim. Sami Efendi ki o zaman bu kadar kaynaklarım yoktu. Sami Efendi'ye diye ve ezkar kitabı var, Türkçe. Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden. Alaeddin Efendi babamız buyurdu ki, iki şeyh bana sevdirildi. Biri Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretleri, birisi Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Sami Efendi geliyor derlerdi, aşağıdan merdivenden Alaeddin Efendi babanın dizleri tutmazdı. Son zamanlarda biliyorsunuz, hiç kalkamıyordu. Sallan getiriyorlardı Eyüp Sultan'a ziyaretlere. İsmail Han açılışına da getirdiler. Yani böyle sal gibi bir şey yapıyorlar. Üzerine oturuyor mübarek her tarafından ihvan tutuyormuş. O vaziyette sürünüyordu. Mahmud Sami Efendi Hazretleri geliyor merdivenden diye kapıya nasıl gideceğim diye sürünüyordu böyle. O kadar tazim ediyordu. Aa sen kendini gizle bakayım Sami Efendi derdi. Gizle bakalım daha ne kadar gizleyeceksin. Ah şu ayaklarım bir tutsaydı. Alemdar abinin yanında muhasebecilik yapardı. Kendi ekmeğini kendi helal rızkından çıkartmak için. Efendim muhasebecilik yapardı. O sen bir yerde muhasebecilik yapıyor musun? Tahtakale'den nerede? Tahtakale'den baba. Nereye ora? Tahtakale'den. Diyoruz babam tanır Sami Efendi. Hepsini tanır Evliyaullah maşallah. Ondan sonra biz de gittik efendiler de görüştürmediler. 81 senesine gittik, çok ağır hasta dediler, görüşecek hali yok, sizden dua istiyor dediler. Biz kapıdan öyle şey, çok heves ettim, göreyim ama 81'de Medine'de gittik, görüşemedik. Nasip değilmiş benim için, Efendi seni tabii çok iyi tanıyordu. Efendi buraya kendi de ziyarete gelmiş. Efendi babadan sonra yani İsmail Ağa'da gelmiş, Efendi Hazretleri'ne tasdik için yani. O mübarek zat, efendim, yani Alaaddin Efendi Hazretleri'ni, ah ayaklarım tutsa seni nasıl ziyarete geleceğim? Hep sen geliyorsun bana, ben gelemiyorum sana. Büyük veli, Medine-i Münevvere'de medfun, kabri nur olsun. Alaaddin Efendi babamızın cenaze namazını o kıldırdı. Şam'a gitti, yerleşti. Şam'ı çok severdi. La tesubbu ehle Şam fe nefî mulebdâl. Şam ehline hakaret etmeyin. Orada kırklar var, veliler var. Bu hadis-i şeriften de dolayı, kırklar Şam'da diye, her sene hacca giderken oraya giderdi. Şam'daki evliyayı ziyaret eder, ölüler, diriler. Sonra da gitti Şam'a yerleşti. Sonra ailesi geldiler Ali Adel Efendi babamıza. Dediler bu ancak seni dinler. Ne olur çağırır mısın? Gelmiyor, bıraktı buraları. Ali Adel Efendi Hazretleri bir mektup yazdı. Sen dön gel buraya. Sen benim cenazemi kim kıldıracak? Diye. Sami Efendi ona dayanamadı. Kalktı geldi. Sonra efendi baban cenazesini o kıldırdı. Cenaze namazı için özel bir de abdest almış. Namaz için abdest almış. Kılmış namazı. Namazdan sonra bir abdest daha almış. Sırf cenaze namazı için mesela. Farklı bir tatbikat. Pek bir yerde duyulmamış. Bu kadar Ali Adel Efendi babamızın yakını, sevdirilen bir şey. Dedim Efendi Hazretleri, Sami Efendi kitabında böyle bir dualar var. Saferin son çarşamba. Ben bilmiyorum ki o zaman. Kaynaklarım da Arapçalarda yok. Şimdi dolu kaynak buldum yani. Dedim böyle bir şey. Ne demek dedi? Sami Efendi hüccettir. Sami Efendi ne diyorsa yapılır. Ben bunu efendisine sordum yani. Ondan sonra bizim Efendi Hazretleri biliyorsunuz kaynak anlayışını. Sami Efendi'nin kitabında var. Sami Efendi demiş dendiği anda Efendi için bitmiştir. Sen buna uydurma dediğin anda seni kovar. Kovar yanından kovar. Çık gitti. Efendi kadar yumuşak huylu insan suratına bakmaz bir daha evliyanın dediğini inkar ettiği için. Biz burada zaten hadis diyor muyuz? Demiyoruz. Uydurma demenin manası kalıyor mu? Kalmıyor. Hadis değil ki sen bunu incelemeye alıyorsun. Yani adamlar o kadar incelemesiz, tahkiksiz, atmasyon konuşuyorlar ki daha Safer Ayı hakkında bir hadis var dememişim ki hiçbir kitabımda. Ama atladılar ortaya uydurmadır. Ya buradan da anlayın ki bunların derdi din değil, derdi hadis değil, derdi efendinin tefsirini korumak değil. Dertleri burada bir projeyi uygulamak. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Bu kişi hakkında da sizi uyardık. Tekrar da anlayın, dinleyin. Kıyam derin paylaşımlarını da bu noktada takip ederseniz Müslümanları uyarmakta fayda var. Bir de bakıyorsun adam zarar görüyor yani. Parayı kaptırınca ben hacı dedim, efendinin yanında resmini gördüm. Yani insanlar diyorlar bunu uzaklaştırın. Konya'da esnafçı, ya 60 yaşındayım diyor adam. Yani bu kadar esnafım diyor. Böyle bir durum görmedim diyor ya. 40 kişinin 40'ını birbirine çarptırdı gitti diyor. Aman diyor, aman diyor. Ne ağrısı diyor. Büyük zarar gelecek efendim senin yanında ne işe. Milleti dinleyin ya. Şaşırırsınız kalırsınız. Akıl tutulması diyorlar. Akıl tutulması değil. Bir proje uygulaması devam ediyor. Allah bu projeleri iptal eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimizi halas eylesin. Amin. Bu istismarcıların şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Bu istismarcıları ondan uzak eylesin. Amin. Allah tebareke ve teala sizleri de bizleri de bunlara kapılmaktan, bir şeyimizi kaptırmaktan, bunlara alet olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bu bir imtihan. Büyük bir imtihandayız. İnşallah selametle atlatırız. Efendi Hazretlerim ne imtihanlar tabii başından geçti. O büyük zat, onun için imtihanları büyük olur. Biliyorsunuz, ajanlar, münafıklar nerede olur? Medine'de olur. Mekke'de münafık var mıydı? Yoktu. Medine'de olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında çok ajanlar, çok efendim onu, ordusunu bozmak isteyenler, değil mi? Uhud'dan geri döndürenler, ne kadar zarar veren münafıklar oldu, değil mi? Oldu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolu yürüdü mü? Yürüdü. Onlar çok planlar yaptılar ama Allah planlarını bozdu. Medine körük gibidir. Pisini atar, temizini saklar. Bukhari-i Şerif. El Medinetü kelkir. Medine körük gibidir. Yenfî habetâ. Pisini nefyeder. Ve yubkî tayyibâ. Temizini saklar. Geçenlerde bir gazeteci öldü Medine'de. Ulan dedim bir bakayım eğer Medine'de gömülürse hakkımı helal edeceğim dedim. Bende de bayağı hakkım var onda. Bir baktım adam bu yaşa geldim Medine'de ölüp buraya getirilen duymamıştım. Baktım adam Medine'ye nasip olmadı. Bunlar çok önemli meselelerdir. Onun için itibar sonadır, başa değildir. Köpükler üste çıkar, aldanmayın. Hak su gibidir, insanlara fayda verir, yerde kalır. وَمَّا مَا اَنْفَعُ النَّاسِ فَاَمْكُسُوا فِي الْاَرْضِ Kaç kişiyi namaza başlatmışlar? Kaç tane hanımı kapatmışlar? Kaç kişiye içkiyi bıraktırmışlar? Kaç kişiyi kumardan kurtarmışlar? Kaç kişiye zinadan tevbe ettirmişler? Bir tane hidayet vesilesi olmamışlar ama gelip bu kadar fitneni, kazanını kaynatmaya da malzeme olmuşlar. Burada şimdi iyi niyet olur mu yani? İyi niyetli olan insan bu kadar kargaşanın içinde insanlara zararı olur mu yani? Bu kadar Müslüman zarar görüyor. Onun için siz ticaretlerine bakın. Ne diyorlar? Adamla yolculuk yapmadan, alışveriş yapmadan, öyle mi? Yemek yemeden ne yapmayın? Hakkında bir karar vermeyin diyorlar. Yani kitaplarımız söylüyor bunu. Çünkü hakikaten öyle. Çünkü acıktığı zaman ne yapıyor? Acıktı mı bir sinirleniyor, bir bilmem ne, butu buldu mu, butu hemen kendi götürüyor yani. Yani arkadaştık abi aynı arabada. Baktık adam, bir hırs, bir ihtiras yumuldu yani. Ulan bize yetmeyecek. Herkese bol yoksa nasıl olacak, bölüşeceğiz daha. Ama götürdü budu. Ne oldu şimdi? Hemen anlıyorsun ki bu adam iyi malzeme değil, değil mi şimdi? Para işi, kadın işi, değil mi? Bunlar insanın ne mal olduğunu efendim çalkalayıp sallayıp çıkaran şeyler. Yolculukta belli oluyor huyları. Acıkınca belli oluyor, sinirlenince belli oluyor. Bir de para işi. Yani ne aldın ne sattın meselesi. Yani böyle şeyler duyuyoruz ki bu para işlerinde. Ben ihvanım diye adam kandırılır mı ya? Ben sakallıyım, cübbeyim. Ben hacıyım, ben hocayım. Yazıklar olsun. Onun için Allah Teala bizleri de o hallere düşmekten muhafaza eylesin. Yani şimdi vaaz edeceksin. Efendim, vaaz etmenin önemini anlatıyor. Eyyühel Veled Risalesi'nde. Efendim, bu vaaz etmek nedir? İnsanlara bir şey anlatmanın manası nedir? Sen geliyorsun, ayet okumayın. Sen geliyorsun, nafile şu namazı kılmayın. Sen geliyorsun, şu tesbihi çekmeyin. Millete diyorsun ki şu uydurmadır, şu bilmem nedir. E ne yapacaktı bu adam? Biz millete diyor muyuz ki, sen efendim, Safa'nın çok çarşambası işe gitmeyin. Dedik mi böyle bir şey? Çünkü İslam'da uğursuzlanma neticesinde işi bırakma diye bir şey yoktur. Biz diyor muyuz ki seferin son çarşambası kız istemeye gitmeyin. Veya size biri geldi misafir kabul etmeyin. Evin kapısını kepengini kapatın durun içeride. Böyle bir şey dedik mi? Şeriata muhalif olan bunlardır. Şeriata muhalif olan. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bazı günler uğursuzluk Allah yaratmıştır. Bazı gecelerde Allah uğursuzluk yaratmıştır. Bazı mekanlarda Allah uğursuzluk yaratmıştır. Öyle mi? Kur'an söylüyor fi eyyamin nehisat. Uğursuz günler diyor. E demek ki bunu yaratan ancak kimdir? Allah-u Teala'dır. Ondan gayrı yaratan var mı? Yok. Şimdi her yer aynı mı? Allah Allah. Sen şimdi Washington'dan, Texas'tan Mekke aynı mı yani? Medine aynı mı? Ben şurada geliyorum, ezan sesleri falan şu İstanbul'da, Türkiye'de vesaire İslam aleminde, Mekke'de hele gürül gürül bir huzur buluyorum. E gittik Avrupa'ya gidiyorduk. Her hafta son sohbetlere giderdim ben. Senelerce gittim. Ya çan sesleri bilmem ne, özellikle cumartesi gidiyoruz sohbete çünkü. Pazar sabahı çanlardan ne durabilirsin, ne edebilirsin, ne uğursuz, ne huzursuz, ne bunalımlı yerler. Ya daralıyordum gidiyordum ertesi gün nasıl döneceğim ya? Hatta işte dediler, gidersen hapse gireceksin, hazır buradasın, dur burada dediler. Ya bırak dedim, memlekete gideyim, hapiste hapis. Yine hiç olmazsa, hapishanede de bir Müslüman geliyor yanımıza, bir cemaat yapıyoruz kardeşim ya. Yaptık yani, cemaat yapıyorsun, zikir yapıyorsun. Bir, kim olursa geliyor, yine Müslümanın evladı geliyor yani, öyle mi diyeyim? Sarhoş da gelse adam, revirdeydik ya, vurulan bizim oraya geliyordu. Bu sefer yani. Vurulan, eden, ayağı kesilen, başı kopan, hepsi oraya geliyor. Bir tanesi haplanmış. Çok da feci uyuşturucu almış. Hiç konuşamıyor yani. Sonra başına bir iş gelmiş. O mu birini vurmuş, biri bunu vurmuş. Getirdiler sedyeyle. Gecenin bir saat 2'de 3'te kapı açılıyor. İstersen uyu yani. Ondan sonra her dakika biri geliyor bizim koğuşa. Baktım sedyeyle biri geldi. Yine geldik başına biz de tabii geçmiş olsun falan diyoruz. Ne diyelim? Adam içkili mi, sarhoştu mu, birini mi vurdu, birini mi vurdu? E ben ne yapayım yani? Ben de orada mahkumum yani. E tabii ki yanına gelen ne dersin? İşte geçmiş olsun. Nasılsın, iyi misin? E sonra geçmiş olsun demesin, herif iyileşir. Dikkat edeceksin yani. Siyaseti bilmek lazım. E ondan sonra adam iyileştikten sonra da tabii orada bıçaklar orada duruyor. Elma kesme bıçağı var, bilmem ne var. Öyle hacı hoca demezler ama hepsi bana hürmet etti ya. Vallahi bu şefiklerin yaptığını yapmadılar bana ya. Şunların yaptığını yapmadılar bu keskinler. Sarhoş ayyaşı yapmadı yani. Böyle bir hadisleri inkar, Böyle bir fitne yapmadılar yani. Yani adam orada zaten gözü de şey olmuyor. Görmüyor yani, sarhoşluktan ayılamamış. Böyle bakıyor falan. Şimdi ben de görünce, ben de bu sulu kuleden falan vaazlarıma geliyormuş eskiden. Ben ne kulağa kesikler geliyordu bana. Oho! Gelmeyen yok. Hepsi bizim tezgaha bir uğradı yani. Tabii 40 senedir konuşuyoruz. 15-20 sene sulu kulede sırf konuştum. E ondan sonra adam şöyle bir baktı. Hocanın ne işi var dedi burada ya. Ondan sonra böyle bir baktı. Ya ben de şimdi de... O da zannediyormuş ki herhalde öldüm de ahiretten pencere açıldı. Sonra ayılınca söylüyor yani. O gece bir şey anlamadı. Sabah biraz bakım yaptılar. Doktor geldi, bir şey geldi. İğne, mine. Ağrıdan duramıyor. Kurşunlar var falan. Adamı zor yatıştırdılar falan. Biraz ayıldı, etti falan. Ya dedi ben dedim, sen dedim böyle dedin diyorlar ona. Gülüyoruz yani. Ya dedi ben ne bileyim dedi ya. O kafayla dedi baktım başımda. Şüpheli Hoca ne arıyor yani şeyde. Dedim Allah Allah. Demek ahirete gittik. Hoca başımıza gel. Ondan sonra. Böyle baktı dedi ya. Şaşırmış bunlar dedi ya. Yani hocayı da içeri aldılarsa diyor. Şaşırmış bunlar dedi ya bunlar. Ne yapmış dedi ya bunlar. Böyle mesela kaç gün onunla da durduk. Tabi isimlerini unutuyorum. Çok gelen oluyor. Bazı kere günde 2-3 hasta geliyor. 3 gün kalan gidiyor. 5 gün kalan gidiyor. Falan falan. Sonra onları indiriyorlar. Onlar bana yalvarıyorlar. Ne olur sen işte müdüre söyle ona söyle bizi aşağı indirmesinler. Burada kalsın. Ya tamam burada zaten 3-4 tane yatak var. Her gelen kalsa burada nasıl olacak falan. İnsanlar böyle. Yani her yol var. Ama en azından adamda iman var. Bir itikat var. Yani onun için diyorum ben ne yapayım gavurların Almanya'nın hürriyetini, özgürlüğünü yani çan sesleri içerisine. Şu vatanımızda elhamdülillah hapishanesinde bile bir Müslüman var, iman var yani. Öyle mi değil mi şimdi? Öyle. Allah Teala zeval vermesin vatanımıza. Amin. Mazlum olan mahbusleri de halas eylesin. Amin. Mağdur olan, bir işten haberi olmayıp adını karıştırılarak içeride bulunan hangi davadan olursa olsun zulme uğramışları şu mübarek gece hürmetine halas eyle ya. Amin. Yani ben bundan da çok üzülüyorum. İlla ki iftiralar var. Bu iftiralardan da içeri atılanlara rastladım da yani. E ben de iftirayla yattım. O zaman o dönemdi, bu zaman bu dönem ama işte bir taraf ele aldı mı işi, öbür tarafa dava açarken aradan bazıları ispiyoncular kendi düşmanlarını da listeye katıyorlar. Yani orada demek istiyor ki nasıl olsa liste elime geçti, bu herifin bu işten alakası yok ama bunu da sokayım buraya da sonra uğraşsın kurtulma diyor. Böyle de yaptılar, çok yapıyorlar yani. Allah'ım şerlerinden muhafaza eyle. Bühtan, iftira, zulüm. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Seni sevmeyebilirsin, çekemeyebilirsin, haset edebilirsin. Elde de değil insan, kıskanır falan. Ama bu kıskançlık nereye dönmemesi lazım? Zulüm derecesine, iftira derecesine, bühtan derecesine dönmemesi lazım. Yoksa ahiret var kardeşim sen, nasıl sen? Hiç mi ahirete inanmıyorsun, kalkıyorsun, iftira atıyorsun birbirine ya? Şurada şu milletin önünde cereyan eden olaylara bak. Yani hepinizin gözü önünde yazı atıyorlar bir hocanın yazısını. Yaz da diyor işte diyelim neyse Safer Ayı hakkındaki hadis uydurmadır. Ya Safer Ayı hakkında hadis yok ki. Bunu bile düşünmeyen adamların laflarına itibar etmeyin. Bunların şeylerinde okumayın. Dinleyin. Ben size tavsiye ettim. Ben okumuyorum. Sağdan soldan gelen haberlerden duyuyorum. Ama mesele tabii ki size bir ilim vermek icap ettiği zaman onu söylüyorum. Ha bu çarşamba gecesidir. Akşam yasal selamatleri yazılıyor. Ondan sonra içiliyor. Efendim, tabii ki bu şimdiki mürekkepler biraz sağlığa uygun olmayabilir. Safrandan, misklen, gül suyuyla yazmak lazım. Peki ben bunu şimdi satıyor muyum? He? Böyle bir su sattın mı hiç? Ama uyduruyorlar, kaydırıyorlar. Şimdi yine Mevlid gecesi geliyor inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahri şerifinden. Size sularınızı da hazırlayacağım inşallah. Lokumlarınızı da hazırlıyorum inşallah. Hepsi de bedava elhamdülillah. Kimse vermese kendi cebimden verdiğim oluyor parasını. He yani kimse vermese derken birkaç kişi zorla giriyor. Ben diyorum kendim vereceğim. Zorla yalvardı. Bir iki kişi öyle var. Onlar da bu sene belki demezlerse bir şey yok. Efendim parasını da veriyorum. O da az tutmuyor. 15-20 bin lokum. Yani dağıtıyoruz. Ondan sonra Su da zaten elhamdülillah hayır sahibi Allah razı olsun adamcağız. Bir kuruş para almaz. Hiç adını reklam etmez. Kimse tanımıyor hala. Adam hayrına şey diyor. E şimdi sen geliyorsun hoca su sattı diye iftira atıyorsun. Bilmem lokum sattı iftira atıyorsun. Efendim yanmaz kefen sattı 370 liraya diye iftira atıyorsun. Bu kadar iftiraları tutturuyorsun, yutturuyorsun. Bu kadar milleti üstüme getirip ne karın var bunda? Ne karın var? Millet Cübbeli Hoca'yı dinlemez. E tamam seni dinlesin. Buyur vaaz et de. Bir kişiyi namaza başlat da ben de seni dinleyeyim kardeşim. E bir şey anlatmıyorsun. Hidayete davet etmiyorsun. İrşad etmiyorsun. Kimse seni dinleyen yok. E bu insan burada hizmet ediyor. Bu adamı lekelemekle ne yapmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Ben yapmam, sana da yaptırmam. Bu Müslüman ahlakı değil. Ben hizmet eden insanlar ne kadar şey olsa, bana zararı da olsa hep dua diyorum, destek oluyorum. Hiç eski hesapları, defterleri karıştırmam. Hep birlikten yana olmuşum. Bölücü olmamışım. Büyüklerime karşı, küçüklerime hürmet ediyorum. Benden okuyanın elini öpüyorum ya. Talebemin talebesi geliyor, elini öpüyorum ya. Gitmiş bir yerde vekil olmuş, efendisine hizmet ediyor. Talebe yetiştiriyor, dernek açmış. Hepsinin ellerini öperiz ya biz. Kur'an'a hizmet edenlerin, dinimize hizmet ediyorlar. Allah nazardan muhafaza etsin. Yüzlerce, binlerce medreseler, kız erkek medreseleri, burada hizmet edenler, Allah için okutanlar, efendisinin yolu, Allah'ın yoludur yani. Bu yolu bozmadan, değiştirmeden, değil mi? Allah hepsinden razı olsun. Hayırlarını müjdat eylesin, şerlerden muhafaza eylesin. Kapımızı bölünmekten muhafaza eylesin. Şimdi derdimiz ne? Vaaz, nasihat. E nedir nasihat? Vaazın manası ne? Nasihatın manası ne? E onu söylüyor. Buyuruyor ki, وَمَانَ التَّذْكِيرِ İmam Gazali Hazretleri, vaazın, nasihatın manası nedir? اَنْ يُذَكِّرَ الْعَبْدِ Vaaz eden adam ne yapacak? Hatırlatacak, uyandıracak. اَنْ يَذْكُرَ الْعَبْدُ de oluyor. Yani kendisi hatırlayacak, sonra en yüzek kiral abdü de oluyor, kul kendine önce hatırlatacak. Yani vaaz eden bir şey anlatırken önce kime öğüt vermiş oluyor? Kendine. Ben şimdi ağzımdan çıkıyor, kulağım duymuyor mu? Duyması lazım, kulağım duymuyorsa o akılsız olurum yani. Kendine vaaz edecek, oradan insanlar nasibini alsa alır. Neyi hatırlatacak? Nâra l-âhireti. Ahiretin ateşini hatırlatacak. Efendim, azap var, cehennem var. Bunu hatırlatacak. Çünkü bak farkında mısınız? Nereden başladı? Korkutmadan başladı. Müjdelemeden başladı mı? Başlamadı. Kur'an nereden başladı? Ya eyyühel müddessir, ey battaniyelere, örtülere sarınan Nebi, kum feendir. Kalk, korkut. Uyar, uyar, uyar. Hepsi cehenneme gidiyor bu millet. Bunları uyar. Yani tabii İmam Gazali işte ayet demiyor, bir şey demiyor burada. Benim aklıma geldi yani. Ama çünkü enzirden başladı. Ahiret ateşini hatırlayacak. Hatırlatacak. Ve taksira nefsi. Kendi kusurunu hatırlayacak. Evvela ben vaaz ediyorum. Çıkmışım bu millete. Bu millet toplamış beni dinliyor. Tamam da benim taksiratım var. Eksiklerim var. Ne hususta fi hizmetil halik, yaratana hizmet hususunda. Beni yaratan, beni mükellef tutmuş. Bana emirler yollamış, yasaklar göndermiş. Şeriatlar, hudut, sınırlar, sünnetler, neler neler meşru etmiş. Ben bunları doğru yapabildim mi? Kendi adıma yapamadım. Hiç kabul olacak amel bile gösteremem yani bir tane. Ancak fazl-ı keremine sığınmışım yani. E şimdi sen de, ben kendime bunu söylerken, sen de buradan nasibini alacaksın. Vaaz budur diyor. Allah'a hizmette ne kusurlar etmişim. Bunu düşünecek. Ben yetefekkara. Çok düşünecek. Hem vaaz eden. Önce vaaz eden kendi düşünecek. Allah'ım önce bana nasip eyle ya Rabbi. Konuştuklarımdan, milletin anlamasından önce güzel anlamayı bana nasip eyle. Amin. Kurban olduğum, bana bu noksan işlerden, yanlışlardan dönmek nasip eyle. Amin. Tam sana yönelmek nasip eyle. Sonra dinleyenlere de hidayet nasip eyle. Allah'ım amin. Kendinize gelince bastınız aminim. Mübarek adam. Ben düzelmeden siz ne yapacaksınız? Ben de kendimi kurtarmaya uğraşıyorum. Bana da bir kuvvetli amin istemez miydi yani? İsterdi. Ha. Benim de sıkıntım çok. Ya da zannediyorsunuz hoca kurtarmış. Öyle bir şey yok. Ne olacağımız belli değil. İnsan tefekkür edecek. Nerede fi ümrihi? Ömrünü düşünecek. Vaaz efendi, kaç yaşındasın? 53. Belki de buçuğu da var. Ha, nerede geçti el mazi? Geçen ömrü. Sen de şimdi düşün bakalım, kaç yaşındasın? Geçen ömrü. Ellezi, öyle bir hayatı ki fi efna, tükettihu onu. Nerede tüketti bu ömrünü biliyorsunuz. Dört şeyden cevap vermeden Ademoğlunun ayakları yerden mahşer arazisinden kıpırdayamaz. Mevla'nın huzurunda çakılır kalır. Dört şeyin bir tanesi ani umri fi mebla ve ani umri fi mefna ve an şebabi fi mefna, ikisi de farklı. Gençliğini nerede çürüttü? Ömrünü nerede tüketti? Şimdi benim gençliğim geçti. Bir kısmınızın gençliği çürüdü. Ama içinizde gençler var hala. Onlar hala nerede çürütüyorlar? Çürütmesinler. İnşallah ebedi hayata kullansınlar, yatırım yapsınlar. O zaman çürümez. Ama içki, kumar, maç, hac, film, dizi, bunlar çürütür. Gençliği çürütürsünüz. Çürütmeyin. Biz çürütmemeye çalıştık. Bir şeyler okuyup okutmaya çalıştık. Gençliğimizde de. Yanlışlarımız olmakla beraber. Genel ve ekseriyet itibariyle zahiren görüntüye baktığım zaman çoğunu hayırda görüyorum. Yani vakitlerimin çoğunu. Harcamak bakımından. Evet. Nerede tüketti? Malayaniler, boş işler, boş sözler. Evet. Min husni islamil meri terku malayani. Kişinin güzel Müslüman olduğu nereden belli olur? Fuzuli işleri bıraktığından belli olur. Dünyasına yaramıyorsa, ahiretine kar getirmiyorsa terk edecek. Mesela onlara Hadimi Hazretleri misaller veriyor. Ne diyor? Yolculuktan gitti geldi. Yolculukta neler gördüğünü falan anlatmaya başladı. Bunlar fuzulidir diyor. Değil mi? Siz ne diyorsun adama hemen? Yediğin içtiğin senin olsun. Gördüklerini anlat diye başlıyorsunuz. Bu da başlıyor anlatma. Değil mi? Bir küçük şey görmüş. Tilki. Diyor ki öküz kadar tilki gördüm. Millet diyor Allah Allah. Hikaye. Yolculukların hikayeleri diyor bak. Yemeklerin hikayeleri diyor. Ben sana ne dedim? Sinet çekip bilmem ne çekip atmayın dedim. Instagram, WhatsApp bilmem ne öyle yemeği. İmam bayıldığı çekiyorsun. Yahu kardeşim ne manası var imam bayıldığı adama atıyorsun ya? Sen de mi bayıl demek istiyorsun? Yani yemekleri anlatmak, tavsif etmek, şurada bir şey yedik. Ya adam artık demiş ki ya gidelim de yiyelim arkadaş, sabaha kadar seni dinliyoruz da ben. Bari sus da biz de gidelim orada anlayalım demiş yani. Anlatıyor. Ya sanki desen ki dükkanın ortağı ya. Ama fuzuli konuşacak ya, laf lazım. Diyor seferlerin hikayeleri, yemeklerin hikayeleri, denizlerin hikayeleri. He? İşte deniz yolculuğuna çıkıyorlar ya falan. Oho! Bizim oğlan bir ufak küçük balık gördüm, balina gördüm derdi küçükken. E şimdi adam işte atıyor. Bir de dünya turu var bu denizlerde. Gidiyorlar, geliyorlar falan. Ondan sonra anlatıyor mesela. Şu okyanusta şunu gördük, bunu gördük. Onlar da dinliyorlar. Halbuki bunlar mubah biliyor musun? Eğer adam yalan katmıyorsa... Ha, yalan katıyorsa da dinleyene günah değil. Yalan katan mübalağa yapıyorsa ona günah. E, dinleyen de manyaksa zaten yutar. O ayrı bir şey de. Ama dinleyene günah yok. Çünkü yalana ortak değil adam. Hadi be işine git o kadar da olur mu diyebiliyorsa ne hala o kadar aklı varsa. Değilse de yutsun. Ama ona günah yok. Anlatana günah diyelim. Velakin bir adam deniz yolculuğunda yaşadıklarını anlatsa günah olur mu? Olmaz. Yemekleri anlatsa günah olur mu? Olmaz. Yolculukta efendim dağlarda, bayırlarda neler gördü? Olmaz. Şaka yapsa, latife yapsa, gırgır şamata yapsa ama yalan olmayacak. Mizah, yani şaka, yalana, gıybete, iftiraya ve mübalağa ki mübalağa yalandandır, bir kısımdır. Abartma meselesi yani. Tamam, yani orada bir kazan kaynattınız yani. Değil mi? Yolculukta bir grupsunuz falan. Bir kazan yemek, bir kazan kaynattınız. Ama efendim işte sen dersen ki bu kazan işte senin araban kadardı falan. Yani bu biraz abartı oluyor. Abartı olduğu zaman ne oluyor? Yalan oluyor. Takriben dersin, aşağı yukarı işte şu kadar bir şey vardı, yemek vardı işte, çanak vardı, kazan vardı. Bunlar denebilir. Ama şaka yapayım diye, milleti güldüreyim diye mübalağa yalan, mizah. Ama yalansız olursa şaka yapmakta izin var mı? Var. Latife yapmakta izin var. İzin var ama yine de bunlar yararlı şeyler mi? Değil. O zaman nereye girdi? Malayaniye girdi. Sen şimdi ömrünü nerede tükettin? Vaiz Efendi diyor. Önce bunları bir düşün diyor. Fuzuli işlere tükettin diyor. Ancak Kadim Hazretleri şöyle bir şerh koyuyor. Diyor ki çok böyle bir bunalım oldu. Bunun adına Arapçada vahşet diyorlar. Yani Türkçedeki vahşetten bir değil de yalnızlık hissi yani. Böyle bir sıkıntı, bunalım geldi. Veyahut da mesela sen böyle oturuyorsun. Çok böyle heybetli gözüküyorsun. Millet de seni kibirli zannediyor falan. Allah Allah, adam bize metelik vermiyor işte. Ben tükürülü suratımıza atmaz falan. Böyle bir konumdasın falan. Orada bir şaka falan yapıyorsun. Niçin? Kibri izale için. Ya kendini heybetli göstermeyi ne yapmak için? Bozmak için. Yoksa öyle durursan ciddi, ağır falan, Allah Allah diyecekler. Herkes seni de bir şey de evliya da zannedebilirler. Ondan sonra, değil mi? Böyle çok da hürmet ederler falan. Sen de ne yapıyorsun? Bir şaka şamata yapıyorsun. Niye yapıyorsun onu? Hani yalan falan yok. Şundan yapıyorsun. Yani millet desin, bu da bizim gibi adam falan. Aşırı da hürmet de etmesinler. Beni de evliya falan, kavs falan zannetmesinler. Anladınız mı? Veyahut bir yalnızlık hissi doğdu. Böyle bir şey var. Sıkıntı var. Veyahut da bir cenaze yeni defnetmişsin. Hanımının annesi ölmüş, babası ölmüş. Şimdi 3 gün, 5 gün tamam. 3 gün yası var. Ama şimdi unutamıyor değil mi? Ona unutturmak için, yani acısını unutturmak için bir şaka yaparsın. Böyle bir samimi havada bir şeyler konuşursun falan. Bunlara izin var. Niçin? Niyet iyi. Yalanda olmayınca, niyet de iyiyse o kadar bir şeylere izin var. Öbür türlü hiç konuşmayalım, sırf ayet hadis mi okuyacağız? Buna izin var. Ama vaaz eden bunları hesap edecek. Şimdi öyle vaaz edenler var. Bir ayet hadis okumadan vaaz bitiyor. Nasıl vaaz oldu bu şimdi? Dereden, tepeden geziyor, dolaşıyor. Geliyor El Fatiha. Ya kardeşim, hiçbir şey anlamadı. Millet ayet hadis yok. Allah buyurdu yok. Resulullah duyurdu yok. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve celle şanu ve celle celal. Ne buyuruyor hadis-i şerif? Ekserun nâsi zünûben ekserun kelâmen fîmâ lâ yani. İnsanlar içinde günahı en çok olan kimdir? Fuzuli işleri en çok konuşanlardır. Dikkat et. Haram konuşanlar diyor mu? Haram konuşan zaten günah battı. Yalan demiyor, gıybet demiyor, dedik mi? Fuzuli yani dünyaya faydasız, ahirete yararsız işleri en çok konuşanlar, en çok günahkar. Peki şimdi bu niye günah oldu? Mubaha girsin en fazla. Niye günah oldu? Çünkü diyor Evliyaullah, İmam Birgivi Hazretleri Tarikat Muhammediye'de de söylüyor, fazla konuşmak mutlaka harama çeker. Onun için men kethura kelamu kethura sakatu. Sözü çok olanın sakatı çok olur. Bu da hadis-i şerif. Çünkü işte hani bir de atasözü, çok laf yalansız olmaz, çok mal haramsız olmaz demişler. Kaide külliyedir, istisnası olabilir. İstisnası yok demiyorum. Ama malayani çok konuşursa yani, ayet hadis konuşsa sabaha kadar konuşsun. Ama fuzuli laf konuşuyorsa mutlaka harama çekecektir. Çünkü milletin ne yapıyor? İlgisini çekmeye çalışıyor değil mi? İlgisini çekmeye çalışırken de ne oluyor? Bakıyor ki ufak tefek attık, kimse gülmedi. Bu sefer uydurmaya doğru gidiyor ve nihayetinde milletten bir gülücük toplayacak veya ne konuşuyor adam ya, şen şakrak adam, bizi nasıl kırdı geçirdi falan filan dedirtmek için, lafının etkisinde bırakmak için biraz da yalandan katması gerekiyor. Çünkü doğrulardan millet o kadar şey değil yani. Normalde herkes biliyor normal. Evet. Bunu düşünecek. Düşünecek benim ömrüm ne fuzuli işlere geçti ve tefekkara düşünecek. Fîmâ beyne yedeyh önünde olanları minel akabati tehlikeli geçitler var. Ya tehlikeli geçitler var. Sırat köprüsü var, mizan var. Ahirette neler var? En büyük tehlikeli geçit ne mesela? Min ademü selametil iman, imanını kurtaramama tehlikesi var. Nerede? Fil katime. Son nefeste imansız ölme tehlikesi var. En büyük tehlike. Bütün evliyaullah'ın korktuğu tehlike. Alaaddin Efendi babamız kaddesallahu sirruhu 120 yaşındayken vefatından evvel gelene gidene dua isteyene bu dedenin de herkesin dedesi olmuş tabii yaş o yaşa gelirse bu dedenin hüsnü hatimesi için yani sonumun güzel olması için dua eden. Sonumun güzel olması için. Ömrü ilimle, irfanla, ibadetle, zikirle geçmiş. Kutbul Aktab, Gavsul Evtad. Koca Ali Adar Efendi Hazretleri. Vurmuş dizine. Sabaha kadar kılarmış da. İki rekat namazım yok Allah'ın huzuruna. Da. İki rekat kılamadan gideceğim. Böyle pişmanlık çekermiş. Biz ne yapıyoruz zannediyoruz ya? Hiç de korktuğumuz da yok. Neden? Anlamamışız. Bilen korkar. Cahiline korkar. Bir dakika sonra kafasını kesecekler. Haberi yok. Ha ha iyi gidiyor. Mezbahaya giden koyunlar gibi. Çünkü neden? Koyun yani. Aşağı keşke koyun olsaydık da ahirette hesabımız olmayaydı. Şimdi hem akıllıyız. Mevla bizim için alemleri yaratmış. Buraya bizi imtihana koymuş. Peygamber göndermiş. Hani Efendi Hazretleri bu kadar masraf etti bizim için. Yani bizim manada masraf değil. Yanlış anlama. Yani Mevla bu kadar müsekkarlıklar yapmış. Bizim emrimiz her şeyi amade kılmış. Peygamber, kitap, vahiy seni muhatap almış. Mükellef tutmuş. E sen şimdi koyun gibi önünde ölüm var. Ne zaman öleceğim belli değil. Bir saniye sonra hepimiz ölebiliriz. E bu keyif ne? E bu normal akılla olmaz. Yani normal akılda birinde olmaz demek. İşte aklımız yok. Ama işte deli gibi de muamele görsek kurtarırız. E deli de değiliz. Neden? Dünya işinde kar zararı anlıyor muyuz? Dünyadaki karı zararı seçmeseydik deli derler miydi bize? Derlerdi. O zaman da haklı olurdu. Biz de ahirette kurtulurduk. Ama öyle deli de değiliz. Şimdi ahirette deli olmadığımıza bile pişman olacağız. Çünkü aklımız ne yaptı bizi? Zarara soktu. Ya iman kurtaramazsan bunu düşün. Vaiz efendi, millete konuşma yapıyorsun. Sen önce bir kendine vaaz et, sonra insanlara vaaz et. Yani önce kendin düşün bunları. Efendim, en mühim mesele, hüsnü hatimenin sebepleri nelerdir? Suyu hatimenin sebepleri nelerdir? Yani kötü ölmek, imansız ölmek. Mesela imansız ölmenin en büyük sebeplerinden biri zulümdür. Bir insan ne kadar namaz kılsa, ibadet yapsa, karısına haksızlık yapıyorsa, anasına zulüm yapıyorsa, komşusuna zulüm yapıyorsa veyahut neyse, mazlumun ahını alıyorsa imansız ölme tehlikesi çok büyüktür. Çünkü zulüm adamı son nefeste imanını alır. Yani bak imansız ölmenin, bak içki kumar da öyledir. Özellikle içki çok imansız ölmeye sebebiyet verebilir. Namazsızlık verebilir. Haramlar verebilir. Kebair günahlar verebilir. Bu tamam. Ama bunların içinde ilk sıraya sok dediğin zaman zulüm geliyor. Hep zulüm yüzünden zalimler Müslümanken kafir ölmüşlerdir. Onun için zulüm yaparken, gasp ederken, adamın hakkını vermezken, borcunu ödemezken vesaire, şirkette ortaklığı bozup da adama zarar verirken neyse. Evvela şunu düşün. Ya son nefeste imansız ölürsem bu adamın bedduasını almayayım. Niye alıyorsun beddua kardeşim? Velev ki zararın olsa kendi zararını tercih et. Mazlum ol, zalim olma. Yani iki şıktan biri ise mecbur, o zaman da mazlum olmayı seç. Yani o sana zulmetmiş olsun. Sen zalim olma tarafını terk et. İman selametine neyle ulaşırız? Bunlara efendim dikkat edeceksin. İşte efendim, son nefeste imanlı ölmek için dualarım kitabında belki birkaç tane virt var. Sabahın sünnetiyle farzı arasında okunuyor. Bin kere gördüm Rabbül İzzeti diyor. Hakim-i Tirmizi Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden, Nevadir-ül Usul sahibi, İhtiyatat kitabının yazarı, El-İhtiyatat kitabının başında onun ne kadar büyük olduğunu yazdım. Rabbul İzzet'i bin kere gördüm diyor. Rüyada görülmek Ehl-i Sünnet'e göre caiz ve mümkün ve vakidir. İmam-ı Azam Efendimiz de görmüştür. Dedim ya Rabbi, imansız ölmekten korkuyorum. Mevla bana öğretti ki diyor, sabahın sünnetiyle farzı arasında 40 kere En azından 3 kere tabii. Bazı rivayet bir kere, ben bazı kere kurtaramıyorum. Çoğu kere bir yapıyorum ama Allahümme ya hayyü ya kayyum ya bedi'as semavati vel ard ya zel celali vel ikram es'eluke en tuhiyye kalbi binuri marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah Celle Celal. Bu dualar kitabında var. Sayfasını şu anda bilmiyorum. Efendim var. Belki el-ihtiyatatta da vardır baş tarafında. Belki anlatmışızdır. Mevla'yı görmesi menkıbesinden belki yola çıkarak. El-ihtiyatatın kendinde yok da mukaddimede onu tanıtırken almış olabilirim diye hatırlıyor. 35'te. El-ihtiyatatta mı? Tamam o daha kolay demek. Dualarım daha büyük. Kitap zor bulunur. Ama bulunur. Zaten Allahümme ya hayyü ya kayyum diye Firist'te var. Arapça Firist'ten bakarsan hemen sayfası çıkıyor. Ondan sonra Şehidallahu güneş doğmadan 4 kere okunuyor. Güneş batmadan 4 kere okunuyor. Bu 4 kere okumak 4 şahit yerine geçiyor. Şehidallahu ennehu ayet-i kerimesi. İnnettiğine indallahu İslam'a kadar arada bir duası var. Ben eşhedü duası var. O da dualar kitabında da var. Bunu Efendi Hazretlerinden de duymuştum. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin tertiplerinden. 4 şahit yerine geçiyor. Yani güneş doğmadan, güneş batmadan. Bunun gibi daha birçok hadis-i şeriflerde rivayetler var. Mesela Allahümme ecirni minenler kısa ve kolaydır. Akşamdan, sabahtan sonra dünya kelam konuşmadan 7 kere. Ama o gün öldüğünde cehennemden beraat yazılıyor. Bu ne demektir? İmanlı öleceği kesindir. Seyyidül İstiğfar, istiğfarların efendisi, Allahümme ente Rabbi diye başlıyor. Okuduğu gün ölürse şehittir, cennet ehlindendir. Resulullah yemin ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif Bukhari'dir. Bukhari'dir. Sabah okusa o gün ölse, akşam okusa o gece ölse, kâne min ehl-i cennet, mutlaka cennet ehlinden olur. Hiçbir şeye bu kadar yemin etmezdi, yemin etti sallallahu aleyhi ve sellem. Ölür, imanlı ölür, cennet ehlinden olur ve rivayetlerin birinde geliyor şehittir. Çok kısa bir duadır. Hiçbir şey yapmasa insan akşam sabah olur olmaz tetikte bekleyecek. Vakit girer girmez imsak olunca imsaktan sonra gündüz giriyor. Güneş batınca akşam ezanıyla gece giriyor. Hemen insan belki ölürüm 5 dakika içinde sabahtan okumuşum ama akşam olur olmaz ilk iş okusa keşke değil mi? Hiç unutmasak. Yani bazı geciktiriyorum yani okumadığım yok elhamdülillah okumadığım yok. Ama işte bazı geciktiriyoruz. Halbuki o arada ölme tehlikemiz var. Ama işte millet meşgul ediyor, bir şey oluyor falan. Misafir oluyor falan. Olsun. Biz okumalıyız. Neden? İnsan evvela önündeki tehlikeli geçitleri düşünecek. Birinci tehlike, imansız ölme tehlikesidir. Allah Teala cümlemizi suyu hatimeden muhafaza eylesin. Ondan sonra tefekkür edecek. Burada kalalım. Buradan İlerisinde ölüm meleğinin ruhlarımızı kabz hali, ondan sonra ölüm meleğinin şekli, sureti acayip ilk görüyorum kitaplarda. Değişik şeyler anlatılıyor. Yani yakında görüşeceğiz zaten ama önceden hazırlıklı olmakta fayda var. Bilmekte fayda var. İmanımızı kurtarmak için neler gerekli olduğunu inşallah efendim düşünerek, dert ederek ve bu korkuyla, bu endişeyle Allah'ımız bizi görürse Mevla buyuruyor ki madem bu imanına değer veriyor, iman söylemekten korkuyor, ben de ona kötü sondan ona eman verdim buyurur. Ama öbür türlü nasıl ölürsem öleyim, nasıl yaşarsam yaşayayım, o zaman Mevla bakar ki bu adam ne ahiret derdi var, nasıl ölürüm diye bir endişesi yok. Yani imanın kıymetini bilmiyor. Miras yedi gibi bütün serveti bir günde harcar yani bu adam. Bu adam imanını da kaybedebilir. Allah muhafaza etsin. Onun için biz vaazın manası bu. Nasihatin manası bu. İnsanlara iyilik yapacaksan bunları konuş. Önce kendin düşün sonra millete anlat. Herkes haddini bilsin. Sınırına çekilsin. Haramları terk etsin. Ahirete yönelsin. Nasıl imanlı ölebilirim? Derdine düşün. Vaazın gayesi budur diyor. Hüccetül İslam İmam Gazali. Kaddesallahu Teala sırrı. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim dualarından bir şey öğreteyimse dedim. Açtım. Şu dua geldi. Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf Suresi. Bana da lazım, size de lazım. Ben pek bu duayı yapmıyorum. Şahsen yapmıyorum yani. Fakat yapmam lazım yani. Çünkü derdim var, tasalarım var, üzüntülerim var. Dinim için, yani ekseriyetle ümmet meseleleri, cemaat meseleleridir ama tabii ki kendimize de ait sıkıntılarımız vardır. Sizin de vardır. Yakup Aleyhisselam dedi ki, Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği çıkınca Mısır'dan yola, hani götürün bunu babamın gözüne, idebu bir kavisi ya da babamın benim şu gömleğimi götürün, felquh ala vecihi, babamın yüzüne gömleği bırakın. Teberrükün baş delili değil mi? Bereketlenme meselesi. Hırkayı şerif diyorsun. Yusuf Aleyhisselam kendi gömleğini götürüyor, babası peygamber, Yakup Aleyhisselam hem peygamber hem de baba. Ona diyor ki benim bu gömleğimi götürün yüzüne sürün. Ne olacak? Ye'ti basıra. Gözü yerine gelecek. Gömlek yaratan Allah'tır. Gömlek berekettir. Sebeptir. Bir peygamber bile oğlunun gömleğiyle ne oluyor? Gözüne kavuşuyor bereketle. Biz niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hırka-i şerifinden, şahr-ı şerifinden bereketlenmeyelim? Öyle mi? Zaten delilleri çoktur. O da geliyor, getiriyorlar. Yalnız gömlek Mısır'dan çıkıyor. Mısır nere? Kudüs nere? Kenanili. Ne diyor? Diyor ki ben diyor inni lecudri Yusuf'e Yusuf'un kokusunu fark etmeye başladım diyor. Geçmiş arasından bir rivayet 40, bir rivayet 80 sene. Levla antüfenni diyor. Şimdi siz bana bunak diyeceksiniz ama diyor hepten yaşlandı, tamamen kafayı atlattı. Diyeceksiniz. Ama diyor ben Yusuf'un kokusunu hissediyorum. Zaten kalu diyorlar tallahi inneke lefî dalâlikel kadîm. Sen eski şaşkınlığında devam ediyorsun. Vallahi diyorlar ya. Ne Yusuf'u kalmış ne gömleği kalmış ya. Diyorlar. O da onu diyor. Diyor innemâ eşkû. Dua budur. Çok mühim bir duadır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de geçen tüm dualar ve onların duaların hatim duası bu kitabın sağından başlamış. Ne dedim size? 7-8 sayfa bir şeydir, 5-10 dakikanızı almaz. Bunu mübarek gecelerde, günlerde, saatlerde bir kere okusanız, Kur'an-ı Kerim'deki bütün duaları okumuş oluyorsunuz. Bütün dualar. Ya çok muazzam bir şey yani. Evet, bu kitabın özelliği. Allah ikinci cildine de nasip eylesin. Amin. Diyor ki Yakup Aleyhisselam, innemâ eşkû bessî, ben sıkıntımı şikayet ediyorum ve hüznî, üzüntümü şikayet ediyorum. Kime? İlallah. Ancak Allah'a şikayet ediyorum. Ben size bir şey dedim mi diyor Yusuf hala dönmedi diye. Ben size dedim mi ne yaptınız ne ettiniz? Zaten siz götürdünüz, kaybettiniz. Ama yine de ben size şikayetleniyor muyum? Ancak Allah'a şikayetimi bildiriyorum. Size ne karışıyorsun bana diyor ya. Bunun ilerisi de var. İlerisi duaya geliyor mu? Uygun gelmiyor. Gelmeyince onu koyuyor muyuz? Koymuyoruz. Çünkü biz mevzuyu alıyoruz. Bütün kıssalarıyla, tefsirleriyle, rivayetleriyle yazıyoruz. En başta mesela dua, Yusuf suresindeki 5. dua. 507. sayfada başlamış, burada kıssalar var. Ne acayip işte rivayetler, hepsi güzel, tatlı tatlı. Ehsen el kasas, kıssaların en güzeli Yusuf aleyhisselam kıssası. Kur'an tabiriyle bunları getiriyoruz. En sonunda gelmiş 507'den başlamış, 523'e gelmiş. Bu izahattan sonra 523'te diyoruz, biz bu duanın için okumalıyız. Orada bütün ayetleri yazıyoruz ama burada sadece okunacak kısmı yazıyoruz. Neden? Çünkü ilerisinde ne diyor? Ve alemu minallahi ma la ta'lemun. Ben diyor sizin bilmediklerinizi Allah bana bildirdi. Ben özel şeylerde biliyorum diyor. Şimdi biz dua yaparken bunu diyebilir miyiz? Vahiy geliyor mu bize? Bol bol şeytan geliyor tabii ki. Dolayısıyla ben biliyorum sizin bilmediklerinizi diye hava atacak bir konumda değiliz. Veli de değiliz, ilham gelsin. Onun için vesvese yüvesvese yüsigalip duruyoruz. Onun için orayı biz okuyamayız. Ama biz nereye okuyoruz? Sıkıntımı, hüznümü ancak Allah'a şikayet ediyorum. Duasını okuyoruz. Şimdi, kederlerle, hüzünlerle dolu şu dünya hayatında karşılaştığımız musibetler anında derdimizi ona buna söyleyerek rahatlayamayız. Maalesef insanlar hep ne yapıyor? Psikoloğa niye gidiyorlar? Kadın kocasını anlatamıyor, psikoloğa anlatıyor. Değil mi? Adam anasını anlatamıyor, gidiyor psikoloğa anlatıyor. Psikolog ne yapacak sana? Kendi senden beter. Kendi senden beter sıkıntılı ya adam. O da sana iki sıkıntı daha ilave ediyor, biliyor musun? Tabii. Bir de parayla. İyi de paralılar yani. E şimdi sen ne yapacaksın? Şair ne demiş diyor. Ne hasıl söyle ilandan, tabibin gayrine derdi, kime kim eylesem izhar, bana bin derdü gam verdi. Ya doktordan başkasını anlatıyor, ayağım ağrıyor. 40 kişi geliyor eve, herkese anlatıyor, ayağım ağrıyor. Ya bu doktor değil. Adamda ilaç yok. 40 kişiye anlatıyorsun, aynı ayağım ağrıyor ya. Halbuki bir doktora anlatsaydın, bir ilaç verirdi sana. Şimdi tabip kim? Hakiki tabip Mevla. Mevla'dan gayri kimsenin derdine ilaç edebilir. O zaman sıkıntın var mı? Psikolojik sorunların mı var? Bunalımların mı var? Var. Bu duaya devam edeceksin. Bin tane psikologdan hayırlıdır bile dememek lazım. Ayıptır. Kıyas edemeyiz. Bu dua devam edilecek. Bak burada ne yazmışım? Özellikle ruhani sıkıntısı, psikolojik sorunları, panik atak gibi dertleri, iç alemini etkileyen şiddetli üzüntüleri, kederleri bulunan kimseler için bu dua tavsiye edilir. Efendim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Çok muhteşem bir hadis-i şerif. Hepimize çok lazım. Buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah-u Teala buyurdu ki, ne oldu bu sefer? Hadisi kutsi oldu. İdebtereytü abdiyel mü'min ve lem yeşkuni ilâ uvâdihi. Ben bir mü'mine bir bela verdiğim zaman, kanser, ülser, şeker, ne verdiyse verir kurban olduğum Allah. Onu ziyarete gelenler olur. Eğer beni ziyaretçilerine şikayet etmezse, şikayet etmek ne demek? Beni mi buldu, nereden geldi, dayanamıyorum falan falan. Bu biraz ne oluyor? Ancak işte ne kadar aciziz falan şeklinde bir aciziyet ifadesi farklıdır. Ama tabii ki razı olmama manaları şikayettir. Kurban olduğum Allah Teala buyuruyor ki beni ziyaretçilerine şikayet etmezse Allah'ım ya Rabbim ama demek ediyoruz ki böyle buyuruyor ya. Ya Rabbi bizi bu halle düşmekten muhafaza et. Dayanamayacağımız imtihanlara tabi etme ya. Amin. Tabi ettiğin zaman senden şikayetlenmekten muhafaza eyle ya. Etlaktu min isari. Ben onu yatağa bağlamış mıyım? Ben onu hasta etmiş miyim? Allah buyuruyor. Çok ağır hastalıklar. Hepimizden başına bazen de geliyor. Esir etmişim onu diyor. Hastalıkla ben adamı ne yaparım diyor Allah Teala? Dünyayı karışlayan adamı yatağa bağlarım diyor. Esir ederim. Ama diyor beni şikayet etmezse bu esaretimden bağlarını çözerim onu salarım diyor. Bak çok önemli. Sümme ebdeltu sonra ben ona veririm. Lahmen bir et veririm. Hayran bil lahmi eski etinden hayırlı olur. Ve demen ona bir kan veririm. Kan, bütün mesele kan. Zaten kanser de kan meselesinden çıkıyor. Hücreler ölüyor, canlanamıyor falan. Kan düzgün gelse oralara zaten kan kendi kendini ne yapıyor? Yeni kanla oksijen geldiği hücreler yeniden ihya oluyor. Ben ona bir kan veririm. Hayran bin dem. Eski kanından hayırlı olur. Sümme esteniful amel. Sonra derim kalk yataktan günahını da sıfır ettim. Yeni çocuk gibi defter açtım. Şikayet etmemek. Edeceğiz şikayet. Kime? Rabbimize. Çünkü acıyan Allah'ı acımayan kullara şikayet ediyoruz. Ne ahmak adamız ya. Kim acıyacak bize ya? Mevla'dan gayri. Onun için bunun duası neymiş? Bu dua bak bu çok muazzam Kur'an-ı Kerim'de. Başına hastalık, musibet gelen kişiler bu duayı okumaları lazım. Ayet-i Kerime'de Yakup Aleyhisselam'ın duasında Enes İbni Malik radıyallahu anh'a rivayet edilen hadis-i şerifte buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Selâtun min kunûzil birri. Üç şey iyilik hazinelerindendir. Berri yazmış oraya mübarek Murat Hoca. Görmedin mi sen bunu? Birri olacak da B üstünü esre olacak. 40 kere de tavsiye ediyorum. Yine kaçıyor ya. Ebellâhu illâ yasuhhe kitâbu. Allah karar verdi. Benim kitabımdan başka her kitapta yanlış çıkacak buyurdu ya. Oluyor işte. O kadar da baktım ha. Minkünüzil berri olur mu ya? Karanın hazineleri. Karanın hazinesi ne ya? Bir iyilik, bir. Bir rütakva. Minkünüzil birri. Bak ben kendi yanlışımı kendim söylüyor muyum? Ha ben yanlış anlamadım orayı ama. Bu baskı hatası. Ben bunu birri diye yazdırdım. Ya baskı hatası ya bizim yazan hoca efendi hatası. Ben bilgisayar yazamıyorum. Bana desen ki üstünü şuradan esre yap yapamam. Yani düğmeler bir şey bilmiyorum ben. Eski hesap adamız yani biz. Antika olduk. Ama böyle işte, bunlar da böyle yapmış. Üç şey iyilik hazinelerindendir. Bir, iyilik. İhvâ-u sadaka, sadakayı gizli vermek. Yardımı gizli yapıyorsun birine, kimse duymuyor. Ama şeytan nefis, orkadan giriyor, önden çıkıyor. Yine bir kenarından dedirttiriyor. Allah! Oradan bir kaza atlatıyor falan. Vay anasını, geçen gün sadaka vermiştim demek o tutmuş falan. Ya yine karıştırdın ya. Ya tamam, kaza bela geçtiyse geçti elhamdülillah ya. İlla bir şey millete hemen gizli verirsen takvanın hazinesine erdin. Ve kitmanu şekva, derdin mi var? Şikayetleneceksin. Kime anlatacaksın? Marco Paşa'yı anlatacak halimiz yok. Ne yapacağız? Bu duayı okuyacaksın. Şikayeti gizlemek. Şikayetlenme durumunu gizlemek. Beceremiyoruz. Ben de beceremiyorum. Kendime vaaz ediyorum şimdi. Gizleyeceğim inşallah. Gizlemem lazım. Hemen geliyorum buraya. Şekerim 40'a düştü. 80'e çıktı. 500'e indi. Ya konuşuyorsan konuş. Sağlamsan konuş. Sakatsan git yat diye. Desenize bana da. Siz de aman. Belki diyorum biri dua eder şifa bulurum falan. Ben de bir şey diyorum ama. Ne şikayet ediyorum ya. Ne olacak? Bu kadar rahatlığım var. Yiyorum içiyorum. Şey miyim? Millet ne halde kıvranıyor ya? Kendi hallerime de bak yani. Sanki size örnek olacak bir durumum da yok yani. Ama şikayeti gizlememiz lazım. Vaaz edenin durumu budur. Kendine vaaz edecek. O arada sen de alırsan bir şey alırsın. Efendim ve kitmanul musibe. Musibetini gizleyecek. Biz oho canlı yayına vereceğiz. Dellal bağırıyoruz ya. Başıma şu geldi, başıma bu geldi. Başına geleni gizlese. Mevla o kadar memnun oluyor ki. Diyor ki sana bir ruh takvanın hazinelerini verdim diyor ya. Onun için peki ya ben dayanamam arkadaş. Başıma bir şey geldi. Bana bir şey söyle de onu yapayım. Çünkü ben duramam. Duramazsan abi şikayetleneceğiz. Kime? Rabbimize. Şikayet merciine. Mevla bana şikayet etmeyin buyuruyor mu? Beni şikayet etmeyin buyuruyor. Bana şikayet etmeyin buyuruyor mu? Buyurmuyor. Ayette var mı şikayet? Peygamberler yapmış mı şikayet? Nasıl yapmış abi? İşte bu dua. Yakup Aleyhisselam'ın duası sayfa 524'te duanın okunuşu diyor. En son artık yeni duaya geçiyor. Altıncı duaya geçiyor. Yusuf Aleyhisselam'ın duaları. Allah Allah. Peşine de çok mal, mülk, devlet, saltanat isteme duası da var. Uyar mı? Uyar, peygamber olalım demiyoruz ya. Zengin olabiliriz, ne var? Uyar mı? Onu da uymasa ben yazmam. Çünkü orada mesela bu iş çok önemli. Süleyman Aleyhisselam bir dua yapıyor. Rabbi gfirli ve hebli mülken. Ya Rab beni bağışla ve bana bir saltanat bağışla. Şimdi oraya kadar uyar mı? Niye? Mülk saltanat bize de gider. Ne var? Yakışır. İslam'ı harcarız, bir şeyler yaparız. Aa şu köşeyi alamıyoruz, yeri yapamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Param çok olsa benim hepinize yarar yani. Hizmet yerleri yapardık. Yok. Bu dua uyar. Ama şimdi biraz ileri gittin mi uymaz. La yenbeği ilâ hadim min ba'd. Bana bir mülk ver, benden sonra kimseye yakışmasın diyor. Bu uyar mı? O duayı yaptı, kabul olduğu için ve küllü nebi mücab, her peygamber müstecaptır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece musallat olup teheccüd namazını bozdurmak için cin musallat oldu. İfrit, Buhari hadisinde inne ifrite minel cin tefellet alel barihe. Dün gece bir ifrit cin bana musallat oldu. Liyakfı aleyhissalâ, teheccüdümü bozduracaktı diyor. Sonra diyor selam verdim bunu diyor, bir yakaladım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, sen yakala bakayım. Yakaladım diyor, direğe, caminin direğine bağladım diyor. Hadis-i şerif Bukhari'dir. Sifil de kabul eder yani. E şimdi tabi tabi sahihleri kabul ediyorlar göya. Direğe bağladım diyor, ondan sonra istedim ki diyor sabaha kadar şunu bağlı bırakayım. Medine'nin çocukları sabahleyin gelsinler oynasınlar bunu, maskaraya çevireyim şunu. Bu ifriş şeytan benim namazımı bozduracaksın ha. Sonra diyor fezekertu kavlehi Süleyman. Süleyman kardeşimin sözünü hatırladım. O ne diyordu? Bana bir mülk ver, benden sonra kimseye layık olmasın. Onun mülkü neydi? Cinler emrindeydi. Şimdi ben bu cini de burada bağlı bırakırsam, cinler benim de emrime musakkar olmuş olur. Onun için diyor, onu çözdüm, hadi git bir daha da yanaşma yanıma dedim. Saldım diyor. Onun için dualar, Kur'an duaları öyle rastgele yapılmaz. Meale göre yapılmaz. Biz burada seneye göre yapıyorsun. Ha ya Rab bana mülk ver, uyar. Rüya tabirlerini öğret. Benim için en mühim bir dua. Mültezem'de unuttum yine bu sene yapmayı. Hala rüyaları tabir edemiyorum. Çözebilsem neler olacağını görüyorum. Ama tabir olmadığından hepiniz görüyorsunuz. İnsan rüyalarının tabirini bilse yaşayacaklarını görüyor. Ama tabir ilmimiz yok. Ben bazı ufak tefek yaklaştırıyorum, yanaştırıyorum. Bazı da tabire muhtaç olmuyor. Dipçikleri görüyorum falan diyorum. Dipçikleri gördüm diyorum, öyle çıkıyor. Yani tabire muhtaç olmasa çok iyi. Ya diyeceğiz ya Rabbi tabire muhtaç olmayan rüyalar göster. Ya da diyeceğiz ya Rabbi allimni min tevil ile hadisi. Tabir ilminden bir şeyler öğret. Benim en büyük duam şu anda tabir ilmi. Eğer tabir ilmini tutturursam ne zaman öleceğimi de haber veririm. Çünkü rüyada gösteriliyor. Aziz Mahmud Hüdâ Hazretlerini ziyaret edin. Ben ettim. Diyor bir kere kabrimi ziyaret edene ya Rabbi ölmeden öleceğini bildir. Rüyalarında göster diyor. Üsküdar'da. Bazı evliyaullah böyle tasarrufları var. Bir dua yapıyor, onu ziyaret nasip olanlara bu nasip oluyor. Çok önemli. Çünkü ne zaman öleceğini bilse insan bir tevbe telafisi, tedbiri alır değil mi? Öbür türlü pat diye gidiyor adam. Yarma gibi devriliyor, yıkılıyor aşağı. Ne oldu? Mübarek evliyaysa heniyen lehu hayırlı olsun. Yok günahkarın biri ise eyvah yandığı gün. Neden? Tevbe edemedi, helallaşamadı. Hiçbir şey yapamadı. Küt gitti herif. Onun için bu dua çok önemli. Müslüman olarak beni öldür. Hadi bakalım. Bu 6. duaya geçti. 525'te. Kur'an duaları bunlar kardeşim. Bir duada bütün dünya ahiret içinde ya. Peygamber duası çünkü. Tevfeni Müslümen. Beni Müslüman olarak öldür. Canımı al. Bak ne dedik? İman tehlikesinden korkma meselesi. Bak daha bu duayı yapsam bitti. Velhikni biz salihin, beni salihlere ilhak eyle. Hepimiz için uygun değil mi buralar? Tabii. Bunun okunuşu da 525'te almıştık da ne niyetle okumalıyız, niçin okumalıyız? 528'de bunu almışız. Yalnız duada Rabbiden almışım, okunuşunda Fatıras Semavat'tan almışım. Niye? Çünkü neden? Orada diyor ki sen bana mülk verdin. Bize mülk verdi mi? Vermediyse biz bunu diyebilir miyiz? Sen bana rüya tabirlerini öğrettin diyor. Bize öğretti mi? Onun için ben duayı orada yazmışım. Ama bizim okumamız için duanın okunuşu deyince ne yapmışım? Fatıras semavat vel arzdan almışım. Dünya ahirette velimsin, sahibimsin, Müslüman olarak canım al, salihlere ilhak et. Böyle yapmışım ama Türkçeden sen yine ya Rab bana rüya tabirlerini öğret, bana mülk ver diyebilirsin. Çünkü vehebli mülken, burada dua mahiyetinde değil orası. Mülk verdin diyor. Verdin de, dediğin zaman bize uymuyor, anladın? Onlara göre titizlikle bu hazırlanmış. Her şey hesap. Ama yine bizim Murat Hoca'dan kaçtı bu şimdi. Bir hareke üste çıkmış. Ona dikkat edelim, düzeltelim. İnşallah Kur'an-ı Kerim duaları sizin için hayırlı mübarek olsun. İnşallahurrahman. Şimdi yeni dergi gelmiş. Mevlid-i Nebi Efendimiz'in mevlidine kavuşacağız inşallah. Rabbim hayırla mevlid ayına, mevlid gecesine ulaşmayı müyesser eylesin. Bu dergide önemli şeyler yazıldı. Ben size mevlidle ilgili yazdıklarım. Birinci başlıkta sayfa 4'ten itibaren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum gecesinde yaşananlarla ilgili bir özet çıkarttım. Bunlar berekettir hepimize inşallah. Mübarek üstünde de ne yaptık? Kainatın Efendisi'nin kapısının anahtarının büyük resmini koyduk. Allah Teala o sevgiliye ulaştırsın. Vel habibullezî turca şefaatuhu li kulli hevlin minel ehvali muktahim. İnsanın başına hücum eden her şiddete bela karşı şefaati umulan Allah'ın kulları içindeki en büyük sevgili. Allah şefaatine nail eyle. Buraya yazdık. Bu konuşuldu. Hindistan ziyaretlerinden yazdık. Çok ilimler yazdık. İnşallah okursunuz, istifade edersiniz. Hüsamettin Vanlıoğlu hocalar, tesettür ve kadın sesi. Kadının sesi avret mi? Dinlenir mi? Konuşuluyor, telefon açılıyor, bir kadın çıkıyor. İşte vesaire. Bununla ilgili 38. sayfada yazmış. Çok önemli. Okumanızı rica ederim inşallah. Ondan sonra Mustafa Özşimşekler Hoca da ehli sünnet muhaliflerinin maskelerini indiren müceddit, felsefeleri bitiren, filozofları bitiren, İslam'ı tekrar kitap ve sünnet kaynağına geri döndüren büyük müceddit. Kimdir? İmam-ı Gazali. İmam Rabbani'den evvel kim var? Her yüzün başında bir müceddit var. Bu arada İmam-ı Gazali'yi yazmış. İmam-ı Gazali daha 400 sene kadar evvel İmam-ı Rabbani Hazretlerinden o müceddidi yazmış. Onu da okursunuz. İnşallah Rabbim istifade edenlerden eylesin. Amin. Şurada size şu ilanları söylemişler. Diyorlar ki pazar günleri de Ahmet Yesevi Derneği açık kalacak. Gelen giden oluyor, uğrayan oluyor, soran oluyor. Burada hizmetler devam edecek. İnsanlar müsait olmuyorlar hafta içi. Hafta sonu geliyorlar, bir yardım yapacak, bir bağış yapacak. Yesevi Derneği açık olacak. Aşevi işliyor. Biliyorsunuz 1000 kişilik yemek çıkıyor. Aşevinde başladı, hizmetler devam ediyor. Burada da bir yer tutuldu. Buradan da yemek bütün gelenlere, fakirlere, muhtaçlara buradan da verilecek inşallah. Aşevi uzakta biraz. Ama hemen burada yanımızda veriliyor muydu? Mübarek bugün veriliyor bile yazmamışlar ya. Onu da senden duyuyorum yani. Neyse şimdi burada bir yer açtık dediler. Buradan yemek dağıtımı başladı elhamdülillah. Ondan sonra nakdi ve aynî bağışlarınız kabul ediliyor. Çünkü her gün günlük taze yemek çıkıyor. Birçok kişiye de dağıtılıyor. Adak kurbanlar, akika kurbanlar kabul ediliyor diyor. Şimdi İmam Rabbani Hazretlerinin şeyi var. Efendim, Safer ayında bu yakında Şeb-i Arusu var. Yani İmam Rabbani Hazretleri 1034 yılının Safer ayında vefat etti. Binin müceddidi ya, 1034'ün Safer ayında vefat etti. Birçok alim evliyaullah Safer ayında vefat etti. Alimin ölümünden büyük musibet var mı? Yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat hastalığına ne zaman yakalandı? Safer'in son haftası yakalandı. En büyük musibet, bela vurdu Safer'in son haftası. Resulullah Efendimiz daha kalkamadı. Ondan sonra Rabiül Evvel'in başında vefat etti. Safer'den sonra Rabiül Evvel geliyor. Bu itibarla orada 50 bin, 60 bin kişi toplanıyor her sene. Şeylerde, çeşitlilerde falan 3 milyon. Ama İmam Rabbani Hazretleri kurban olduğum hepsinden büyük ama tabii ki bir gariplik var orada. Bizim tarikatın büyüklerinin şeyleri böyle hep garip. Çünkü Nakşi tarikatı gizlilik üzere kurulmuş, pek aleni işleri olmuyor bu büyüklerin. Ama 50 bin, 60 bin kişi Afganistan'dan, dünyanın her tarafından, Hindistan her tarafından geliyor. Orada da onlar torunları, o kadar adamı ağırlıyorlar. Bütün tarlalar, bayırlar, çayırlar, çadırları kuruyorlar. Bize de dediler biraz kurban gönderin. Keçi orada kesiyorlar. Zaten inek kesmek yasak Hinduların yüzünden. Büyükbaş kesemiyorlar. Evet. Sonra keçi kesiyorlar falan. Onun da bir rakamı var. Orada belki buraya göre biraz daha ucuz. Dolarla. İşte ben derneğe dedim yani. Şimdi orada 50 bin 60 bin kişi onlar nasıl yemek yetiştirecekler? Onlar da garibanlar. Yani biraz gönderelim de hayır olursa kurban falan. İmam Rabbani orada kesilip İnşallah yenecek. Orada zaten ekseri fukara. Alimler geliyor, veliler geliyor. Dünyadan hep müceddidiye, İmam-ı Rabbani tarikatına bağlı insanlar toplanıyor. Her sene, Safer ayında. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Yani o tabii dernekle muhatap olursunuz. Ben teferruatı bilmiyorum, size havale ediyorum. Allah-u Teala bir an evvel yerlerimizi geniş eylesin. İmkanlarımızı geniş eylesin. Yardımları bütün dünyaya ulaştırmak nasip eylesin. Myanmar'a bir an evvel yardım etmek nasip eylesin. Amin. Hangi yollarla ulaşacaksa Allah kapıları fethaylesin. Amin. Mehmet Ethem, Uğur Salih, Mahmut Murat, Mustafa Nizamettin, Tarık Nihat, Osman Yalçın, Budak Ahmet, Mecit Oğuzhan Rahman. Efendi kardeşlerimiz, Aklime, Bedriye, Hicran, Hediye, Havva, Fatıma, Rukiye, Hafıza, Sabriye, Gülfiden, Satı, Sıdıka, Şahide, Şefika, Hamide, Güler, Meyite hanım kardeşlerimize ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma amsahu ilmullah Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Hediyeledik ruhlarına vasıl eyle kabullen. Nur eyle derecatın âli eyle. Ya Rabbel alemin. Ve ahirun nasirin. Subhane Rabbil aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Allahümme inna enselukel cenneh. Ne'udu bike minen nâr. Allahümme inna enselukel rıdâke vel cenneh. Ne'udu bike min sehattike vel nâr. Allahümme inna enselukel cennete ve ma qarrabe ileyha min kavline ve amel. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاف العلل بمفرج الكروب على آله وصحبه وسلم عدد ما وسعه علم الله Allahümme inna enselüke min khayr ma te'alem ve ne'udibike min şerri ma te'alem ve nestağfiruke min kulli ma te'alem inneke te'alem ve la ne'alem ve ente allamul guyub Allahümme inna enselüke minel khayri kulli acilihi ve acilihi ma alimna minu ma lem ne'alem ne'udibike minel şerri kulli acilihi ve acilihi ma alimna minu ma lem ne'alem Allahümme ma qaddayte lena min qadda fece'al akıbeteu reşeda Allahümme rabbena atina min ledunke rahmeten ve hey'i lena min emrina reşeda اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه Dualarımızın kabulü için. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahibi şahit. Seyyidina Halid bin Zeyd bin Eyyub el-Ensari. جميع أصحاب رسول الله المدفون في جوارنا وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا وأمهاتنا وأسماء وإلى أرواح من ذكرت أسماءهم في هذه الجلسة الفاتحة